NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Accountants zijn bang dat ze de controles van de uitgekeerde loonsubsidies, de NOW1-regeling, niet rondkrijgen. En als dat niet lukt, voor 31 oktober moeten de ondernemingen die steun hebben gekregen die mogelijk weer terugbetalen. Ook als ze er wel recht op hadden. De mensen die al 2 weken of langer volledig gevaccineerd zijn, hoeven niet meer in quarantaine als ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Volgens het OMT is er steeds meer bewijs dat zij minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. Met het oog op de Olympische Spelen gaat Japan de coronamaatregelen aanscherpen. Vanaf maandag tot 22 augustus gelden er voor Tokio strengere regels. En ook wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat er minder of geen toeschouwers bij evenementen aanwezig mogen zijn. Politiek Den Haag is bezorgd dat de sterk oplopende coronabesmettingen gevolgen hebben voor de vakanties van Nederlanders. Door de toenemende besmettingen kan Nederland op rood worden gezet, waardoor Nederlanders mogelijk niet meer welkom zijn in het buitenland. De provincie en de stad Utrecht vragen het kabinet om flink te investeren in het openbaar vervoer in de regio. Ze zeggen dat er 4 miljard euro nodig is om het OV op een goed niveau te krijgen. Het weer, droog en zonnig. Vanmiddag kan in het binnenland een bui ontstaan. In het oosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 21 tot 24 graden. Verkeersinformatie. Er gebeurde vanochtend een ongeluk op de A2 Utrecht richting Eindhoven. 2 rijstroken zijn nog steeds dicht. Tussen knooppunt Empel en afrit Sint-Michielsgestel staat 5 kilometer met bijna 40 minuten vertraging. Op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam is langzaam rijden over 3 kilometer bij Rotterdam Airport. De vertraging is daar 10 minuten. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Goedemorgen en welkom. Ja, misschien dus toch volledig lege stadions tijdens de Olympische Spelen, nu de maatregelen in Japan worden aangescherpt. Onze spraakmaker vanochtend is Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, dat zich bezighoudt met impact op de wetenschap, innovatie, technologie op de samenleving. Welkom. Fijn dat u er bent. Gisteren zat ik even te kijken naar Engeland, Denemarken. Wembley schudde op zijn grondvesten. Hoe fijn is dat dan? Dat zouden we dan in Tokio moeten missen. Of heeft u meer zoiets van, nou, ik moet op die tribune zitten en anders is de beleving voor mij sowieso minder. Ja, voor mij is sport en tv, dat gaat niet zo goed samen. Nee? Dan wil ik er ook tussen zitten. Ja. Ja. Ah ja, als dat voor iedereen geldt, dan komen veel mensen bedrogen uit die in Tokio nog, in ieder geval in Japan, hè, want voor buitenlandse supporters was het sowieso al niet toegankelijk. Maar als mensen in Tokio zelf ook niet meer op die tribunes kunnen gaan, dat zou de sfeer wel, nou ja, niet ten goede kunnen komen. Voor het Mediaforum is hier alvast de hoofdredacteur van Vrij Nederland, Bart Wijnalds. Bart, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, dat voelt nu toch wel een soort kantelpunt, hè? Het optimisme. Ja, maar ja, ook als je door het Japan van, nou, de Spelen gaan door en steeds verder wordt het weer ingeperkt. Ja, nou ja, de Spelen kunnen prima doorgaan zonder publiek. Dat, ja, dat wel. Tuurlijk, de sportprestaties kunnen zeker neergezet worden. Ja, en ik ben nog nooit bij de Olympische Spelen in het stadion geweest. En ik heb heerlijke, fantastische herinneringen aan de Olympische Spelen. En dat kwam niet door de shots van de tribune, maar echt door de prestaties in het stadion op het veld en op de atletiek. Ik kan me wel voorstellen dat sporters opgetild worden op het moment dat je die ongetwijfeld voelt. Nee, het is echt anders. En je zag dat gisteren ook natuurlijk op Wembley, Engeland. Dus dat snap ik allemaal heel goed. Alleen, we hebben het hier over een pandemie en niet over plezier voor mensen in eerste instantie. Nou, dat is gelijk een mooi bruggetje eigenlijk naar het onderwerp in stand.nl, waarin het gaat over hoe ver ga je aanscherpen om ervoor te zorgen dat mensen op vakantie kunnen. De vrees is er voor code rood door die oplopende besmettingscijfers. Dat betekent dat de vraag nu voor ligt of er opnieuw beperkingen worden opgelegd, terwijl we dat medisch gezien misschien niet noodzakelijk achten. Willen we zo graag naar het buitenland deze zomer dat het dan wel moet, en nemen we dan eventuele economische schade voor lief? De stelling is: de coronamaatregelen moeten worden aangescherpt zodat we op vakantie kunnen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het aantal besmettingen in Nederland stijgt weer fors. 2,5 keer zo hoog als het gemiddelde van de week ervoor. Van dansen met Jansen naar de poppen aan het dansen. Zijn er weer extra coronamaatregelen nodig? Door het oplopende aantal coronabesmettingen kan Nederland op rood worden gezet. Donkerrood kleurt. Ik vind het noodzakelijk dat het OMT opnieuw duidt hoe we die oplopende cijfers moeten zien. De Tweede Kamer is bezorgd dat de sterk oplopende besmettingen gevolgen gaan hebben voor de vakanties van Nederlanders. Zijn we dan nog wel welkom in andere vakantielanden? Ja, want Vandaar dat er nu een advies dus is gevraagd aan het Outbreak Management Team. En het is natuurlijk aan de politiek uiteindelijk om te besluiten of er maatregelen worden genomen of niet. Vraag is, kan vakantie, op vakantie gaan, een reden zijn om hier de boel weer aan te scherpen? Melanie Peters, vindt u? Ja, ik denk dat vakantie niet het punt moet zijn, maar dat we moeten doen wat verstandig is. En dat is ook voor de thuisblijvers en voor alle anderen. Ja, niet alleen maar je daarop richten. Nee. De jongen had natuurlijk al gezegd, het zal toch niet zo zijn dat we horeca gaan sluiten omdat mensen naar het buitenland moeten. Dat is eigenlijk een beetje het punt wat u ook... Ja, dat denk ik ook. Ja, Bart? Ja, ik vind de, laat ik zeggen, al dan niet invoeren van nieuwe maatregelen om op vakantie te kunnen een hele vreemde vergelijking überhaupt. Want het gaat hier om een hele grote groep mensen die nog niet gevaccineerd is. Bijvoorbeeld iedereen tot 12 jaar, waar ook echt mensen heel ziek... kinderen die kunnen ook echt heel ziek worden hiervan. Mm-hmm. Dus je wil gewoon hoe dan ook de verspreiding zo klein mogelijk houden. En als je dan ziet dat met de versoepelingen... En in combinatie met de Delta-variant, we nu gisteren op... wat was het, 3600... besmettingen zitten, dan is het... Want jij zei net van, het is de vrees voor code rood. We zitten al ruim... Ik bedoel, zondag of maandag is het code rood. Dat kunnen we al niet meer... De vraag is, gaan we donkerrood snel halen of niet? Dus en dan heb je wel de discussie of je nog welkom bent of niet. Maar jij zegt, eigenlijk vind je dat geen issue. Nou ja, het is het wel in de afweging. Want vooralsnog is het niet dat medisch de druk zo zwaar gaat worden. En dat zijn redenen geweest waarom er aanscherpingen in ons land zijn geweest. Ik heb begrepen dat de overheid heel lang gestuurd heeft op de IC-bezetting. Ja. Ja. Maar volgens mij was dat al in de basis heel onverstandig. En hadden ze veel beter een track and trace, keihard testen. En überhaupt het zo laag mogelijk houden van. En dan ga je veel hardere maatregelen nodig hebben, veel sneller. En ja, daar heb je heel weinig draagvlak voor, zeker nu je net hebt versoepeld. Dus het is echt een ongelooflijk moeilijke situatie, maar ik vrees dat het enige verstandige is om flink in te grijpen. Wel, oké. Okay. We gaan eens kijken hoe onze luisteraars daarin staan. Gerben van Triest om te beginnen. Meneer van Triest, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u? Coronamaatregelen aanscherpen zodat we op vakantie kunnen? Als dat al lukt, hè? Ja, als dat al lukt, dat is natuurlijk de vraag. Maar wat je ziet is natuurlijk om een bepaalde groep tegemoet te komen, hebben ze versoepelingen erin gegooid. En dat heeft nu schijnbaar of blijkbaar gevolgen voor een hele grote groep mensen. Nou, dat vind ik wel een kwalijke beslissing eigenlijk. Want hoe bedoelt u, als u zegt dan om bepaalde ziet, groepen tegemoet te komen? De clubs en de jongeren tegemoet te komen. Dat zijn vooral jongeren die veel uitgaan. Als het ergens de besmetting in plaatsvindt op dit moment, is het daar. En dan gaan nu heel veel gezinnen. Een groot deel van Nederland gaat daar misschien wel onder lijden, omdat zij niet op vakantie kunnen naar het buitenland. Dat is uw vrees een beetje. Want bent u zelf bezorgd over uw eigen vakantie? Ik ben niet zo in de zin dat ik helemaal in paniek raak als ik geen vakantie heb. Maar ik zou wel graag met mijn gezin naar buiten willen met de camper. Ja. En moeten we thuis blijven ook geen probleem. Ik woon op de Veluwe vrij rustig. Maar ik kan me voorstellen dat mensen uit de stad die er naar uitkijken om rust en ruimte op te zoeken, dat wel erg moeilijk is als je al best wel lang een soort van opgesloten zit. Ja, ja. En wat is het plan met de camper? Waar willen jullie naartoe? Ja, graag naar Zweden of Noorwegen. Ja, die landen zijn vrij streng in hun beleid, het toelatingsbeleid. Dus ik ben benieuwd of zij zeggen van een code rood land welkom of niet. Ja. Heeft u dat al uitgezocht of moet u nog doen? Nou, ik heb thuis iemand zitten die dat altijd heel netjes uitzoekt. Mijn vrouw die zit daar aardig bovenop. Omdat we willen ook gewoon onze verantwoording nemen als dat moet. Dan gaan we gewoon niet. We gaan niet de grens opzoeken daarin. Ja, nou, we gaan praten met Janine Janssens, ombudsman bij Max. Die heeft over het algemeen de zaken goed op orde. Dus wellicht dat zij daar al helderheid over kan geven. Meneer van Triest, hartelijk dank. Hopelijk kunt u gewoon lekker op vakantie. En Janine, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Is het per land verschillend? Hoe moet ik dat zien? Wat is per land verschillend? De codes. Ja, als wij rood kleuren, is het dan per vakantieland verschillend of we daar wel of niet worden toegelaten? Ja. Het land waar je naartoe gaat, dat is jouw gastland. Dus je bent daar te gast en je moet voldoen aan de regels die zij stellen. Dus mm-hmm. Als Nederland weer rood zou kleuren, dan kan het best wel zijn dat een ander land zegt, nou, dan wil ik toch dat je korter voor vertrek test, of dat je in quarantaine moet, of noem maar op. Alles wat we eigenlijk al gezien hebben. Mm. Ja, dit is gewoon... Niemand had gehoopt dat dit zou gebeuren. Ja, het gaat veel sneller dan de verwachting überhaupt was. Kijk, dat is een beetje de vraag. Hè. Kijk, want toen Nederland alle versoepelingen losliet, toen hebben natuurlijk andere landen met argusogen naar Nederland zitten kijken. Van wat gaat Nederland eigenlijk doen? Ja. Dus het is maar de vraag of je dit niet had kunnen voorzien. Want je ziet ook met mondkapjes af, heel veel mensen houden zich gewoon niet meer aan de regels. Want iedereen denkt vrijheid en het is voorbij. Maar het is nog lang niet voorbij. Mm-hmm. En dat was vanochtend ook al even met OMT-lid Mark Bonte werd dat besproken. Want de versoepelingen zijn aangekondigd, maar wel op voorwaarde bijvoorbeeld dat men die 1,5 meter hanteert. En ja, maar ja, dan heb je dat we daar met z'n allen veel moeite mee hebben. Ja, kijk, dan heb je te maken met eigen verantwoordelijkheid van de consument, zeg maar. En dat is in het verleden toch ook al lastig gebleken. Mensen hebben dan toch blijkbaar duidelijke regels nodig, want anders ga je snel over de grens heen. En dat is natuurlijk wat hier ook gebeurd is. En al zit dat vooral bij de jongeren. Al dat feesten, dat helpt natuurlijk niet. En iedereen is steeds gericht geweest op, kan ik naar dat land? Is dat land op een bepaald moment een code, een goede kleur? Maar heel weinig mensen hebben zich beseft dat ook je eigen land op een gegeven moment roet in het eten kan gooien. Ja, want hoe staan wij ervoor ten opzichte van andere landen? Is dat veel meer geel, groen? Misschien ook al. Nou ja, kijk, op die Europese kaart, daar zie je dat Nederland nog niet helemaal groen is. Daar zit gewoon nog een oranje stuk tussen. Ja, dat zijn ook andere kleurcodes. Dat maakt het een beetje onhandig wel. Maar Nederland Bart Wijndels houdt nu ook een kaartje voor en zie je toch een heel groot deel van Europa groen en Nederland in ieder geval geel. En Portugal, ja, een Spanje. Stukje, ja. Daar zit wel meer geel Spanje en Portugal. Ja, en dat is nu natuurlijk ook voor Nederland van de andere kant de kleurcodes bekeken. Ja, dat wordt natuurlijk ook goed nauwlettend in de gaten gehouden. Mm-hmm. En dat betekent weer aan de andere kant natuurlijk dadelijk reisbeperkingen. Maar goed, daar zijn we nog niet. Het gaat nu over wat gaat gebeuren met Nederland. Want als je dan die hele kaart ziet en dadelijk is Nederland opeens weer rood, ja, dan heb je het toch niet echt heel goed gedaan, zeg maar. Nee. En stel dat je met de camper naar Zweden of Noorwegen wil. Heb je het paraat toevallig? Of dat kan? Of dat Zweden of Noorwegen? Ik zie daar ook delen. Dat lijkt geel, maar het is eigenlijk volgens mij oranje. Mm-hmm. Want rood heeft 2 gradaties in de kleurenkaart in Europa. Maar ja, laten we het niet ingewikkeld maken. Kijk, je moet als je nu op reis gaat, even nog los van of Nederland rood gaat kleuren, moet je natuurlijk kijken naar dat andere land. Waar kom ik daar terecht? Welke kleur is dat? En wat heb ik daarvoor? Welke regels moet ik daar maar aan voldoen, zeg maar? Nee, het ging mij er nu even om van, is meneer Van Triest daar nog welkom als wij rood kleuren? Dat weet ik niet. Want kijk, als wij rood kleuren, dan gaat elk land weer opnieuw herijken wat de regels worden vanuit de reizigers die uit Nederland komen. Dus dat is nu nog helemaal eigenlijk niet bekend. Op het moment dat Nederland rood wordt, ja, dan gaat elk land opnieuw herijken. Wat ga ik doen met de Nederlanders? Dus dat wordt goed in de gaten houden. En dus echt last minute moeten we die helderheid gaan krijgen. Hartelijk dank, Janine. Janine Janssen is ombudsman van Max. Dan naar een huisarts, Daan Evers. Evers, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt het iets te beperkt om alleen maar naar de vakanties te kijken? Ja, dat is denk ik hetgeen wat ik vanochtend al eerder aangaf. Als maatschappij zijn we bezig met vakanties, maar eigenlijk vanuit huisartsenperspectief zijn we nog lang niet zover. De uitgestelde zorg gaat zich nu pas melden. De psychische klachten zijn er. Onze laatste intensive care patiënt is deze week thuisgekomen. We zitten volop met nazorg. De eerste sportletsels melden zich. Ik denk dat we ons aan het blindstaren zijn op iets wat heel fijn is en wat we met z'n allen zouden willen. Maar dat we een beetje voor de muziek aan het uitlopen zijn gegaan. Ik zie in ieder geval dat de consultlast ook op huisartsenposten 2 keer zo hoog is als 2 maanden geleden. Ik zie niet zozeer de ziekenhuizen als wel de eerste lijn op dit moment volledig onder druk. We zien mensen die een jaar lang niet gedurfd hebben naar een huisarts te komen, naar een ziekenhuis gestuurd worden en met diagnoses die niet leuk zijn thuiskomen. Ja. We zijn te vroeg. En hoeveel extra druk, meneer Evers, geeft het de aanvragen voor testen van mensen die weg willen, die op vakantie willen? Dat is een ander onderwerp, maar je ziet gewoon dat binnen onze praktijk er in ieder geval dagelijks ongelooflijk veel vragen zijn over zaken die in de afstemming tussen RIVM, GGD en huisartsenpraktijken niet goed zijn gegaan. Mensen willen hun QR-codes hebben, zien de huisarts als bron om zaken aan te vragen, uit te vragen. Ja. We zien mensen die bijna de mobiele telefoon bij de huisarts in de handen stoppen om te zeggen, wilt u van mij de app downloaden? Veel mensen kunnen het niet, veel mensen snappen het niet. We overschatten denk ik het gemiddelde in Nederland van dit vermogen. Die druk is naast wat ik u net schets ook erg hoog. Ja. We spenderen meerdere uren per dag aan vragen die gerelateerd zijn aan COVID, vakanties, QR-codes. Wij moeten nog een tweede vaccinatieronde doen, onder andere. Ja. Met AstraZeneca. En inmiddels is er een gezondheidsraadadvies, maar nog geen beleid van de GGD over Pfizer wel of niet als opvolger van AstraZeneca. We worden platgebeld. 21 juli hebben wij onze tweede AstraZeneca-vaccinatie. Ik heb geen idee hoeveel mensen zich melden. Nee. En als u mij luistert, zitten wij nog midden in de COVID. Ja. En zijn wij nog niet bezig met vakanties. Is het, want als we natuurlijk ook demissionair minister De Jonge horen in zijn afwegingen, heeft hij ook een paar keer gezegd, hè, zolang de IC's nog niet volstromen, ontbreekt de medische noodzaak om te gaan verscherpen. En moeten we dus kijken, zijn er andere redenen om te gaan verscherpen? Mist u die eerste lijns zorg? Mist u die in de discussie? Of in de afwegingen? Volledig. Ja. Volledig. En het is nou niet dat ik dit als eerste argument wilde noemen, maar het was wel de trigger waarop ik vanochtend reageerde. Mm. De eerste lijnzorg wordt niet meegenomen in elke afweging tot nu toe. En een advies van de Gezondheidsraad over Pfizer naar AstraZeneca levert gewoon voor een gemiddelde huisartspraktijk uren werk op om vragen te beantwoorden. En als mensen de GGD bellen, dan zegt de GGD, u moet bij de huisarts zijn, want dit is geen beleid. Dus daar zit u dan ook nog mee. Ik moest er eigenlijk aan denken dat in de eerste golf, toen we net met de corona-uitbraak te maken hadden, dat er toen ook heel veel aandacht is geweest voor de druk die er is op u en uw collega's, op de huisartsen. En dat nu toch een soort vergeten groep lijkt. Ja, we zien nu in de media weer verhalen over de overbelasting komen. Maar voor mijn gevoel sneelt dat een beetje onder. Maar dat gevoel heeft u dus ook. Ja, en het is ook in die zin wel dat in het begin wij onze spreekuren leeg zijn gelopen, noodlocaties ingericht zijn, spreekuren anders ingericht, luchtwegspreekuren aan het einde van de dag om de rest van hun praktijk veilig te houden. Toen was het eigenlijk een beetje overdaad. Hè? En je ziet nu eigenlijk het omgekeerde, dat daar waar je in het begin de druk verwacht had, er nu een enorme druk op die eerste lijn zit. En wij als huisartsenpraktijk gewoon telefonisch het gewoon niet wegkrijgen, de vragen die komen. Ja, meneer Evers, fijn dat u heeft gebeld om dit ook aan te kaarten. En sterkte ermee. We wachten af inderdaad waartoe het kabinet gaat besluiten in eventuele aanscherpingen. Dan Evers was dat. Dan naar Aziz Yagoub, is nachtclub-eigenaar in Rotterdam. Onder andere van Annabel en Perron, verschillende festivals die je organiseert. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Hoe beluister je het voorgaande gesprek? Ja, met veel aandacht en rakenpunten. Ik ben wel van mening dat het een combinatie is van meerdere factoren waarom er nu zorgen zijn met de versoepelingen. Ja, namelijk, wat zou je eraan toe willen voegen? Nou, ik denk dat het heel makkelijk is om jongeren en het nachtleven en festivals in het land de wijs in de vinger te geven. Dat, de dansen met Jansen methodiek van Hugo de Jonge die is teruggedraaid. En dat is voor mij ook wel een erkenning dat ze de eerste twee weken daar zich lelijk in vergist hebben. Ja. Ik maak me ook zorgen om de besmettingen. Tegelijkertijd denk ik, de eerste weekend dat de versoepelingen er waren, was het chaotisch. Het tweede weekend was het alweer beter geregeld. Mm-hmm. Ik verwacht dat het aankomend weekend ook nog weer beter geregeld zal zijn met de controles. Wel, want in Amsterdam gaat een aantal nachtclubs nu al zelf dicht, omdat ze het risico niet willen nemen, geven zij aan. Is dat iets wat jij ook overweegt of dat niet? Nou, ik heb dat artikel voorbij zien komen van die twee locaties. Mm-hmm. Er spelen ook andere factoren heel veel. Horeca-ondernemers hebben problemen met bezoekers of met besmet personeel. Er is een enorm personeelstekort. Ja, ja. Uiteraard speelt veiligheid van de werknemers ook een grote rol. Ja. Ik vind het geen noemenswaardige aantallen die besluiten om dicht te gaan. Die spreken echt niet voor de meerderheid, denk ik. Ik zie dat ook niet een trend worden. Ik maak me eerder zorgen om niet zozeer de besmettingscijfers, maar wat als de ziekenhuisopnames over een paar weken daar achteraan lopen. Mm-hmm. En het tempo waarin we vaccineren net niet in goede balans is. Dat is eigenlijk eerder een discussie die ik wil voeren. Want, met dan als gevolg dat je mogelijk weer en jouw collega's weer de tent moet sluiten. Zeker, ja. En dat zou heel vervelend zijn, want dan lig je op de grond en je krijgt een handuitreiking van de overheid. Maar dat blijkt achteraf een schop na. Mm, maar op het moment dat het qua inderdaad, stel dat het druk op de zorg is, of wat de reden ook zijn, dat er moet worden gezegd, wij zijn gewoon te vroeg geweest en helaas, de boel moet dicht. Dan is het uitgaansleven wel een van het eerste wat om de hoek komt kijken. Zou je je er wel... slaat de spijker op de kop. Ja. Maar want begrijp de druk je op dat? De zorg... Ja, nee, zeker, zeker. De druk op de zorg, daar hoor ik nog te weinig over. Er worden ook nu meer mensen getest. Dus het is logisch dat die besmettingen omhoog gaan. Er gaan meer mensen op vakantie. Dat zijn echt niet alleen mensen die naar een festival of een kroeg of een club gaan. En die druk op de zorg, dat vind ik eigenlijk hetgene wat zou moeten bepalen. Als we zien aankomen dat die cijfers toenemen, dan moet je ook ingrijpen, vind ik. Dus niet op het moment dat iemand op vakantie wil, maar als het medisch noodzakelijk is, dan zou je er wel begrip voor hebben als jij dicht moet. Begrijp ik het zo? Nou, ik vind na anderhalf jaar vind ik dat wel het juiste beleid. Hè. En elke keer paniekerig de boel maar op slot gooien. Of heel veel geld tegen een nieuw concept zoals sneltesten voor toegang aangooien. Mm. Ja, en dan moet het natuurlijk wel werken. Bart wilde iets vragen? Bart, een kleine correctie. Je gaf net aan dat het aantal besmettingen stijgt omdat er meer getest wordt. Maar het percentage positief getesten stijgt ook flink. Dus dat is niet waar. Nou, er wordt ook meer getest. Maar het aantal positieve testen is ook gestegen. De gesuggereerde causale relatie is niet waar. Maar het is beide het geval, toch? Naar verhouding stijgen ook de positieve testen. En dat komt ook... door het aantal vakantiegangers wat positief is met terugkomt. Dat is een hele belangrijke oorzaak naast samen in de nachtclub staan, is dat je naar een gebied afreist waar de Delta-variant heel dominant is. Precies, dat hoorden we Mark Bonte ook aangeven. En dat zijn veel jongeren die op vakantie zijn geweest of examenfeesten hebben gevierd en de Delta-variant hiermee naar Nederland nemen. En dat is ook een zorg die door het OMT is geuit. Helder. Aziz, dank je wel. Ik ga nog even door als je het goed vindt, want er zijn best veel mensen die gebeld hebben. Sterkte ermee. Aziz Yagoub was dat. Patrick van Keken werkt zelf in de horeca. Goedemorgen. Goedemorgen. En kijkt met een knoop in de maag naar de besmettingscijfers, of niet? Ja, zeker. Ik werk zelf in de horeca, in een cafetaria. Mm. En wij zijn gedurende de lockdown, konden wij gewoon open blijven. Dan hebben wij het, wat dat betreft, in tegenstelling tot een hoop van onze collega's, relatief goed gehad. Mijn vrouw is werkzaam bij de Wibra. Die heeft een hele vreemde periode achter de rug met dichtgaan, met weer open mogen op afspraken, dan politieagentje moeten spelen, heel veel verschillende geluiden krijgen. Haar contractverlenging kwam eraan in diezelfde periode. Ja, dan is toch de angst van wat gebeurt er? Ik ben persoonlijk van mening dat vakanties niet de Nederlandse economie mogen gaan schaden. Ja. Dus als er andere redenen zijn om aan te scherpen, prima, maar niet omdat mensen naar het buitenland willen. Precies. Ja. Ik denk dat het is fantastisch en mensen hebben allemaal er lang op gewacht. Hè? Wij even goed. Mm. Alleen om dan te zeggen van we gaan daar de economie lekker spekken. We doen hier alles dicht zodat dat kan. Ja, ik vind dat niet de juiste volgorde. Ja. Ja, alles dicht zal inderdaad niet gaan gebeuren, hè, waarschijnlijk. Maar gewoon het hele principe, het zou geen afweging mogen zijn. Zeg je. Terwijl we net ook wel hoorden van mensen hebben ook wel heel erg de behoefte om er even tussenuit te gaan, zo langzamerhand. Absoluut. En die behoefte hebben wij zelf ook. En ik kan je vertellen dat er in Nederland fantastisch mooie dingen te zien zijn. Ook zonder eerst te testen of wat dan ook. Maar als ik het hier heel scherp stel, dan zeg je eigenlijk van het moet niet ten koste van de Nederlandse economie gaan om mensen in het buitenland geld uit te kunnen laten geven. Daar komt het voor mij wel op neer. Oké, helder. Dan heb ik hem helder. Dankjewel, Patrick. Patrick van Keken. Annie Disseldorp belde ook. Goedemorgen, Annie. Goedemorgen. Of mevrouw Disseldorp, moet ik zeggen. Zeg maar gewoon Annie, dan doe ik dat bij deze. U vindt ook dat er iets te veel richting vakantiegangers gaat, hè? Daar moeten we niet de focus op leggen. Maar ik vind ook te veel dat het richting dus uiteindelijk alleen maar de grootheden dus uiteindelijk gaat. Hoe meer geld, hoe meer kan je dus uiteindelijk voor elkaar. Ik bedoel hiermee, als straks weer een lockdown, hoe noem je dat? Dat we weer allemaal dus een lockdown, dankjewel. Een lockdown komt, dan betekent dat, wie is hier de dupe van? Niet diegene die altijd maar reizen doen en gaat zo maar door, maar de gewone mens. We hebben een jaar stil moeten staan. En zelfs, omdat het zelfs nog voor de gezondheid van de mens is, omdat we niet mochten werken wegens die lockdown. Mm. Als er straks weer zoiets komt, ik met velen met ons en zeker met ook met vele mensen die we dus iedere week verzorgen, die kunnen niet op vakantie. Wegens hun gezondheid, wegens dus uiteindelijk gewoon dat ze toch werken moeten en alle paparazzers. wij zijn straks weer de dupe. Ja, ja, als er aanscherpingen zouden komen. Ja, ja. Ja, ja, en dat is waar uw hand voor, uw hart voor vasthoudt. Helder, Annie, dankjewel voor het bellen. Dan naar Maarten Heijink, Kamerlid voor de SP. Meneer Heijink, goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel interessant, want het is natuurlijk uiteindelijk aan de politiek om beslissen te gaan nemen van wat doen we wel en wat mogen afwegingen zijn om te gaan verscherpen. Waarbij net, ik weet niet of u een beetje heeft kunnen meeluisteren, maar ja, een hoop zeker voorbij is gekomen in welke economie gaat voor, krijg je dan bijna. Van moet de economie hier schade lijden omdat mensen in het buitenland geld moeten uitgeven. Jongeren willen uitgaan, maar kunnen gezinnen dan niet op vakantie. Ik wens u succes met het nemen van de beslissing, maar hoe staat u erin? Nou, ik weet niet of dit de belangrijkste tegenstelling is, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat het begint, ook wat verschillende mensen al gezegd hebben, met de vraag hoe beschermen we de gezondheid van mensen? Mm-hmm. En dan gaat het natuurlijk om de jongeren die nu in grote getale besmet raken. Dat is niet zonder risico, want we weten ook dat een deel van deze mensen, van deze jongeren, daar langdurig klachten aan kan overhouden. Ja. Dus volgens mij is dat al een reden om te zeggen, dit wil je niet zo laten exploderen. Dat moet je zien te voorkomen. Maar en is ook het, is natuurlijk sorry dat ik u onderbreek, hoor. En dat klinkt misschien heel hard, maar het zal gebeuren dat er ook jongeren ernstig ziek raken. Dat kun je ook niet helemaal voorkomen. Is dat het waar? Kun je dat afzetten tegen weer zaken echt dicht gaan gooien? Nee, maar kijk, volgens mij stelt niemand nu voor om direct een lockdown weer in te voeren. Alleen wat wij wel steeds hebben gezegd, doe het nou zorgvuldig. Want we weten dat als die vaccins straks zijn, dat is al heel snel, dat is over 1,5-2 maanden, mag je ervan uitgaan dat iedereen die dat wil volledig beschermd is. Dus dat die 2 vaccins heeft gehad en daarmee ook beschermd is. Mm. En dan kom je in een heel andere situatie terecht, waardoor je ook die risico's makkelijker kunt nemen en veel meer vrijheden kunt geven. Maar nu is dat nog niet zo, omdat ook die jongeren, ja, die komen we in contact met hun ouders bijvoorbeeld, waarvan heel veel nog niet volledig beschermd zijn. Dat zijn mensen die 40 plus, 50 plus en deels zelfs 60 plus zijn. En volgens mij moet je daar gewoon echt voor uitkijken. Meer dan de helft van de bevolking is nog vatbaar voor het virus en kan daar nog ziek voor worden. Dus er zijn gewoon best wel goede redenen om te kijken hoe kun je die hele snelle stijging nu proberen terug te duwen. Ja, maar als het goed is, niet meer ernstig ziek? Als ze ook een eerste prik in ieder geval hebben gehad. Ja, daar is nog discussie over. De onderzoeken laten nu zien dat je pas na 2 prikken echt goed beschermd bent. Mm-hmm. Dat is toch een risico dat ze nemen. En de vraag is, waarom zou je het risico willen nemen? Ik denk dat de cruciale vraag is. Nou ja, en dat is precies eentje die de politiek nu moet gaan beantwoorden. Ja, Bart Wijndels, jij bent echt een enorme kennisbak wat dat betreft als het gaat om het coronavirus. Maar na de eerste ben je, over het algemeen, zou je niet meer op een IC hoeven te belanden, toch? Na een eerste vaccinatie. 2 weekjes na een mRNA-virus, dus of vaccin, ben je in principe, kom je niet meer op de IC. Pfizer of Moderna hebben we het dan in dit geval. Nee, maar kijk, het is daarnet ook al gezegd, het gaat natuurlijk niet alleen over de vraag, kom je wel of niet op de IC? Ik vind dat blind staren op IC-opnames, dat moeten we niet doen. Er komen heel veel mensen ook terecht bij de huisarts. Er zijn mensen die ontwikkelen langdurige long-covid-klachten. Dat zijn hele serieuze problemen waar we wel met de dealen hebben. En dan is de vraag of je dan, als je al zo dichtbij dat punt zit waarop je de bevolking wel volledig kunt beschermen. Ja, of je dan niet op dit moment bijvoorbeeld moet zeggen, als het om thuiswerken gaat, hou dat nog een tijdje vol. Ja. Als het gaat om die massale bijeenkomsten, ook binnen, is dat nu wel verstandig om te doen? Dan zou ik zeggen, nou ja, maatregelen waar mensen weinig last van hebben, geen volledige lockdown, daar ben ik het meteen mee eens. Nee, okay. Maar maatregelen waar mensen weinig last van hebben, ja, die zou je nu juist wel kunnen nemen om te voorkomen dat nog veel meer mensen ziek worden. Okay. En graag nog alleen een ja of nee. Gaat u de kwestie van de huisartsen aankaarten in Politiek Den Haag? Dat ja, zeker. En dat hebben we eigenlijk ieder debat zo'n beetje wel gedaan. En ook omdat het punt wat ik net zei, er wel heel veel gekeken wordt naar die ziekenhuizen, maar de zorg is meer in ons land dan alleen de ziekenhuizen. Meneer Heijink, Maarten Heijink van de SPE, hartelijk dank. Men is een beetje 50-50 in de stelling, de coronamaatregelen moeten worden aangescherpt zodat we op vakantie kunnen. 48% zegt eens van de mensen die hebben gestemd, 52 oneens. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren, van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met Passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken. Op vakantie of gewoon thuis. Ontdek het bij je lokale Libris boekhandel en op Libris.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Het waren woorden van Peter R. de Vries in het grote interview dat hij laatst heeft gegeven in Vrij Nederland. Hoofdredacteur van Vrij Nederland, Bart Wijndels, is hier. Jan-Kees Emmer is mediaondernemer en oud-adjunct van De Telegraaf. Ook inmiddels binnen. Jan-Kees, goedemorgen. En onze spraakmaker van dienst is Melanie Peters, directeur van het Rathenouw Instituut. En met hun gaan we bespreken alle nieuws en berichtgeving rondom de aanslag op de misdaadverslaggever. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. In het afgelopen kwartaal is bij de verkoop van huizen in bijna de helft van de gevallen de vraagprijs overboden met meer dan 50.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en databedrijf BrainBay. Het ging dan om huizen die te koop stonden voor prijzen tussen de 5 en 7,5 ton. In 10% van de gevallen werd zelfs meer dan een ton extra geboden. Bij huizen onder de 5 ton komt het overbieden met meer dan 100.000 euro nog maar weinig voor. De makelaarsvereniging noemt de forse overbiedingen eigenlijk onverantwoord. Maar als mensen het willen betalen, dan zijn ze daar vrij in, zegt voorzitter Hoes. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de reisbranche maakt zich zorgen over het aantal coronabesmettingen dat in Nederland snel oploopt. De ANWR is bang dat ons land op rood komt te staan en vakanties naar het buitenland een stuk lastiger worden. En dat terwijl het eigenlijk zo goed ging, zegt de ANWR. Nederland zat aardig in de schaal naar beneden. We zouden eigenlijk half juli op een groen niveau uitkomen. Dat betekent dat je gewoon zonder enige beperking, ik zou bijna zeggen ouderwets, kunnen reizen. En nu naar rood, dat zou, en zeker straks donkerrood, ja, dat kan naar extra beperkende maatregelen leiden. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Het kan dan zijn dat de Nederlander dan eerst in het buitenland in quarantaine moet. Accountants zijn bang dat ze de controles van de uitgekeerde loonsubsidies, de NOW1-regeling, niet rondkrijgen. Als dat niet voor 31 oktober lukt, moeten de ondernemingen die steun hebben gekregen die mogelijk weer terugbetalen, ook als ze er wel recht op hadden. De provincie en de stad Utrecht vragen het kabinet om flink te investeren in het openbaar vervoer in de regio. Ze zeggen dat er 4 miljard euro nodig is. Er zijn al plannen voor 2 nieuwe lightrail-systemen en een nieuw intercity-station. Met het oog op de Olympische Spelen gaat Japan de coronamaatregelen aanscherpen. Vanaf maandag tot 22 augustus gelden er voor Tokio strengere regels. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er minder of geen toeschouwers bij evenementen aanwezig mogen zijn. De Braziliaanse politie heeft de crimineel Gerald P. opgepakt. Dat gebeurde in een appartement in een voorstad van Rio de Janeiro. Gerald P. is 38 jaar en hij wordt door justitie in Nederland in verband gebracht met Ridouan Taghi. P. werd in Nederland bij verstek veroordeeld voor 2 moordpogingen. Enkele maanden daarna werd hij in Suriname opgepakt, maar hij wist te ontsnappen. Daarna werd P. op de nationale opsporingslijst van de politie gezet met een beloning van 30.000 euro voor de gouden tip. Het lijkt er steeds meer op dat de KNVB het liefst Louis van Gaal wil hebben als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij zou bovenaan het lijstje staan, schrijft het AD. Een logische keuze, zegt commentator Arno Vermeulen. Van Gaal is ervaren, heeft geen werkgever. Hij is logisch. Ik schrok alleen van zijn sneer afgelopen week. Een veredeld stelletje sterren konden het niet bij het uitzwaaien van de oranje leeuwinnen. Dat is nou weer voorkomen onnodig. Dan denk je wel van, ja, is het wel zo handig? Maar nou, laten we die dan maar vergeten. Dan is hij wel de meest logische nummer 1. Een andere naam die genoemd wordt, is die van Giovanni van Bronckhorst. Het weer, droog en zonnig. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een bui. In het oosten is daarbij kans op onweer. 21 tot 24 graden vanmiddag. Morgen blijft het waarschijnlijk overal droog. Dankjewel, Dorot. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Er was een aanrijding op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Net zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Het is nog wat langzaam rijden tussen knooppunt Empel en afrit Sint-Michielsgestel over 5 kilometer. Vertraging is bijna een kwartier. En in Zeeland is van de N62 de Westerschelde-tunnel richting het noorden tijdelijk afgesloten. Daar staat een auto met pech. Gaat waarschijnlijk 20 minuten duren. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijn. Boek snel soundofmusic.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geld-teruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aankomt zetten met nu wordt het mij iets te intens, kan beter bij de Libelle gaan werken. Typerende uitspraak van Peter R. de Vries in een groot interview dat hij in mei gaf met Vrij Nederland. Net als in alle media is het ook in dit mediaforum het prominente onderwerp die we gaan belichten vanuit meerdere kanten met Bart Wijnolds, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Jan-Kees Emmer is adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf en mediaondernemer. En onze spraakmaker vanochtend is Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. Maar laten we eerst eens kijken wat jullie is opgevallen in de media. Er zijn ook nog zaken buiten de aanslag om Peter R. de Vries op, waar jij graag Bart Wijnolds de aandacht op wil vestigen. Een fragment van Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, dat uit de commissievergadering komt toen het ging over de coronamaatregelen. Laten we even luisteren. Hans, de besmettingen stijgen. Hans! De besmettingen stijgen. Er is helemaal geen ene reet aan de hand. Dit alles, dit hele circus wat al anderhalf jaar onze hele samenleving kapot maakt, is gebaseerd op helemaal niets. Ja, helemaal niets. Jullie zijn allemaal totaal gek geworden. Dit was tijdens een commissievergadering. in gesprek met collega's. Ja, daarom vond ik het wel relevanter dan wanneer hij ergens op straat iets roept of zo of iets tweet. Dit is natuurlijk als volksvertegenwoordiger. Mm-hmm. Hij heeft bij de verkiezingen 8 zetels gekregen, nu nog 5 daarvan over. Dus het is 5 zetels in het parlement. Dus dan verwacht je een bepaald geluid. En wat voor soort groep, welk electoraat probeert hij hier nu te vertegenwoordigen? En mijn gevoel is dat dit een typerend moment is in de geschiedenis van Forum voor Democratie, waarin je definitief kunt zeggen dat het electoraat waar hij appel op doet, zal maar zeggen, behoorlijk klein aan het worden is. En echt eigenlijk alleen nog bestaat uit mensen die gewoon heel boos zijn en verder niet te veel zich willen verdiepen in zaken. Maar dan richt je op zijn electoraat. Maar wat zegt het over hem als volksvertegenwoordiger? Nou, dat hij dus ik kan niet in zijn hoofd kijken om welke reden hij smal gaat opereren. Mm-hmm. Want hij, 5 jaar geleden was voor Democratie, toen het net begon, was een tamelijk brede beweging die een brede groep mensen aansprak. Slimme mensen van gymnasia die dachten van, oh leuk, een soort renaissance van beschaving en beelddoen. En dat is eigenlijk in een relatief korte tijd is dat dus min of meer 180 graden gedraaid. En hij heeft niet bepaald een soort stabiele doelgroep. Ik bedoel, met tijdschriften en kranten probeer je altijd je doelgroep heel goed te bepalen. Om te weten van hoe. En er wordt hier niet voor mijn gevoel heel bedachtzaam omgegaan met het electoraat, oorspronkelijke electoraat van Forum voor Democratie. Jan Kees? Nou, ik ben geen arts, maar als ik meneer Bede was, zou ik me toch in verbinding stellen met iemand van de medische stand. Dat is dan meer. Nee, je geeft zelf aan. Ik ben geen arts. Nee, ik ben geen arts. Maar dat roept dus vragen het op. Het geeft bij jou het idee, als je het hebt over een keerpunt, van dit waar zitten echt, we nou naar te kijken. Ik had het ook gezien. En dit is inderdaad, dit kon zomaar de waterscheiding zijn. Ja. Nee, ik vraag me dus oprecht af. Ik bedoel, ben ook geen arts en ik wil ook geen uitspraken doen over de geestelijke gesteldheid van parlementariërs. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een bewuste keuze is van dit lid van de Tweede Kamer om een bepaalde groep mensen aan te spreken. Want er zijn mensen in Nederland en dat zijn misschien wel 5 zetels, dat weet ik niet. Maar die dit gevoel hebben. Ja, maar dan dus gaat het is niet zo dat het totaal. Het is alleen een hele andere groep dan een paar jaar geleden. Dus dat is gek, maar het is natuurlijk los van de inhoudelijkheid. Want inderdaad, daar zal hij te zeker een bepaalde deel van de samenleving mee vertegenwoordigen. Is het nu ook de wijze waarop het theatrale wat er nu in zit en bijna de wanhoop die je erin door hoort klinken. Denk ik, vraag werpt zich dan op, gaat het wel goed met je? Ja, en dan. Tja, maar hij weet er wel de aandacht weer mee te trekken. Want we hebben het er weer over. Ja, maar dat dus het is ook medialogica. Dus ook in de Kamer speelt de medialogica een hele grote rol. Ik denk dat, want ik heb erover getwijfeld en ook echt over overlegd of we dit dan moesten laten horen. Mm-hmm. Ik denk dat heel weinig media dit op deze manier behandelen. En je zit nu toevallig net in het half uurtje per dag dat we over media praten. Dus op zich, en daarom vond ik het toch verantwoord om dit wel even. Maar ik denk niet dat serieuze media hier verder nog inhoudelijk iets mee doen. Terwijl, omdat het voor jou zo'n keerpunt voelt, vind je het wel belangrijk om het op dit moment te laten horen. Ja. En het feit, want we hebben het er vanochtend ook over gehad, of het vanuit Forum voor Democratie kanaal, waar natuurlijk heel veel gemonteerde fragmenten staan, of die gewoon tijdens een demonstratie of een bezoek worden opgenomen, of dit tijdens een officiële vergadering in de Tweede Kamer. Ja. En de toonzetting daarmee. Dat is de reden om het nu dus wel te willen laten horen. Ja. Jan-Kees Emmer, voor jouw mediamoment. Jij richt je op de aanslag op Peter R. de Vries en met name de column. Het commentaar van John van de Heuvel over die verschrikkelijke aanslag. Ja, er gebeuren natuurlijk nog heel veel andere dingen daar niet van. Maar ik werd toch gegrepen vanmorgen door de column van John van de Heuvel. Natuurlijk een oud collega van mij en een collega en een goede collega van Peter de Vries. Ja. En wat ik zo mooi vind aan die column van John, dat hij zich niet meelaat slepen in de dweperij en in alles wat er gisteren en zo gezegd werd over Peter en hem op een voetstuk te plaatsen. Hij zet hem weliswaar op een voetstuk, maar hij doet er allerlei kanttekeningen bij. Hij zegt ook terecht van wij hebben ook wel eens woorden. Ik was het echt niet eens met zijn beslissing om die kroongetuigen bij te gaan staan. Wat je van best veel collega's hoort, hè? Ja, we hebben ook discussies over beveiliging gehad, maar Uiteindelijk is het natuurlijk wel het grote voorbeeld voor de misdaadjournalistiek. En John, die de kop boven het stuk is, hoe godvergeten slecht moet je zijn. En hij uit ook wel zijn emotie in de zin van, op een gegeven moment schrijft hij ook over verdomme. Zo wanhopig is hij wel. Maar hij eindigt met iets wat natuurlijk voor de Telegraaf wel vintage is, in de zin van, na de aanslag op de redactie van de Telegraaf kopte zij ooit met wij zwijgen nooit. En John eindigt nu ook weer met wij zwijgen nooit. Want reken maar dat dit journaaien, deze misdaadverslaggevers, gewoon doorgaan. Want Peter, die nu nog die nu voor zijn leven vecht, die zou niet anders willen dat ze doorgaan. Mm-hmm. Daar schrijft John ook over, hè? Ja. En het is eigenlijk wat Jan Meus in zijn podcast eigenlijk dezelfde nacht nog na de aanslag ook al aangaf. En gisteren zat hij ook bij ons uitgebreid. Ja, dat is natuurlijk wat een van de doelen is. Maar ga dat niet doen. Wat denk je? Nee, precies. Wij zwijgen niet. Wij gaan juist door. Dat is wat jou raakte. Precies, dat is wat mij raakte. En wat mij raakte was dat ik... Kijk, ik ken beide heren. John ken ik goed. Mm-hmm. Peter ken ik ook wel. En ik weet dat ze echt... het gebeurt elk kwartaal wel dat ze weer oneenigheid hebben. En dat je dat dan weer hoort. Nou, de heren hebben weer een fitty. Maar uiteindelijk is het respect voor elkaar. En dat is wat John zo mooi opschrijft. Ja. Zo groot. En dat dat raakte mij. Ja. Wat we zien is dat uiteraard, zou ik ook bijna zeggen, de aanslag op Peter R. de Vries nog steeds het nieuws en veel televisieuitzendingen ook domineert. Dat was een waardevolle uitzending van RTL Boulevard gisteren. Een vervroegde op één uitzending bij Humberto Tan ging het er uiteraard ook over. En een van de zaken die veel discussie blijft oproepen is het gebruik en het publiceren van de beelden die al snel rondgingen van Peter R. de Vries op het moment dat hij was neergeschoten. Op andere Twitter, maar ook WhatsApp. Foto's en video's gemaakt met telefoons waarop hij zwaar gewond te zien is. Jan Kees Geen Stijl publiceerde verschillende verzoeken die het kreeg om de beelden onder meer van politie ook, om de beelden offline te halen. Deed dat niet. En schreef: wij halen niks weg. Als je niet tegen die beelden kunt, dan log je maar uit op Twitter. Of kom je lekker niet naar Geen Stijl. Dan ga je maar naar de NOS of RTL of Mediahuis. Die filteren de informatie precies tot op een niveau waarop ze denken dat het hun publiek het aan kan. Omdat ze het zelf niet aankunnen wat er werkelijk gebeurt. Jij geeft Geen Stijl gelijk. Ja, ik geef Geen Stijl gelijk. Dit is de rol van Geen Stijl. En ik was echt wel heel bezorgd, hoor, toen ik die brieven zag die Geen Stijl publiceerde van de uitgever van RTL en van de uitgever van Mediahuis met de vraag van: wil je alsjeblieft terughoudend zijn? Mm-hmm. En dit raakt aan de journalistieke vrijheid. Een uitgever dient zich niet met journalistieke inhoud te bemoeien. En het geeft ook een druk op die redacties van bijvoorbeeld het Mediahuis om toch binnen bepaalde lijnen te blijven, terwijl zij dat zelf moeten bepalen. Dus ik vond die brief bijzonder ongepast. En ik kan me ook voorstellen dat er binnen de redactieraden van Mediahuis ook vragen over gesteld worden. Want in hoeverre bepaalt nou uiteindelijk de CEO of een ander directielid de inhoud van de krant, of bepaalt een hoofdredactie en een redactie dat? Gaat het jou dan om het feit dat een partij die zich er volgens jou niet mee hoort te bemoeien, nou, het dat doet? Vind ik heel of belangrijk. Gaat het ook om de oproep? De oproep moeten zij vanuit hun rol niet doen. Natuurlijk mogen anderen zeggen: nou, hou je even rustig, en mag de familie daartoe oproepen. Dat mag, maar vanuit een directie van een mediabedrijf moet zich terughoudend opstellen. Omdat nu, stel je staat in de schoenen van Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, en hij krijgt zo'n schokkend beeld. En hij heeft met zijn redactie bepaald die van: nou, wij vinden het maatschappelijk, wij vinden het voor ons merk belangrijk om dit te tonen. Wat je ook in feite van de Telegraaf zou verwachten, dat ze zo'n foto zouden plaatsen. Dan heeft hij de hete adem van zijn uitgever in zijn rug om het niet te doen. Dat kan niet zo zijn. Nee, dat staat ook in de redactie. Ik maak het even af, Bart. Er staat ook in redactiestatuten beschreven dat dat niet mag. Bart? Ik ben het bijna helemaal met je eens. Het enige is dat de oproep van RTL volgens mij de oproep was van een werkgever om beelden van de werknemer niet te tonen. Dat is waarom RTL in die zin dan nog enig alibi had om dat te doen. Omdat het vanuit en het had dan misschien beter vanuit de hoofdredactie van RTL Boulevard kunnen komen. Want dan was dat ook duidelijk geweest. En dat maakte in feite de brief. Die reden was. De adhesiebetuiging die daar vanuit media uit zou overeenkomt, die kan niet in die zin door de buiten. Daar ging, daar ben ik echt met je eens. Ja. En dat, maar begrijpen jullie de discussie wel van het feit... Absoluut, maar het is volstrekt helder. Het gaat over een bepaalde as waar langs je dingen legt van... ja, je kan dat goede smaak noemen. Of het is een afweging tussen... inderdaad, is het journalistiek relevant om bepaalde beelden te tonen aan de ene kant? En aan de andere kant van hoe zit het met de familie en met de nabestaanden? Of in dit geval niet nabestaanden, maar familie en vrienden. En wat je daarmee teweeg brengt door het te tonen. En wat je wil dat jouw lezers zien. En je ziet dat daar de afgelopen 20 jaar een echt over de in de volle breedte een verschuiving heeft plaatsgevonden van precies, laten we zeggen, wat 20 jaar geleden de Telegraaf, of 15 jaar geleden bij de moord op Van Gogh, de Telegraaf een foto van een mobieltje boven de vouw op de voorpagina plaatste. Dat is eigenlijk wat nu Geen Stijl doet. Wat de Telegraaf nu doet, namelijk een foto van afstand, dat is wat NRC 20 jaar geleden bij Fortuin D. Net even niet die close-up dus van Robin Utrecht, maar net eventjes... Het hele medialandschap. Het is allemaal netjes één stapje opgeschoven. En bij Trouw, die bij Fortuin al helemaal niets liet zien... maar een foto van bloemen en zo, die doet nu helemaal niks op de voorpagina. Ja, dus het is echt een perfecte opschuiving. Waar zit de verklaring in van die terughoudendheid? Nou, het is denk ik een algemene beweging in de samenleving. En het is ook de journalistiek die vanuit de opleidingen met bepaalde normen en waarden worden opgeleid. Kijk, het ligt iets anders. Hè? Want Peter R. de Vries leeft nog. Dus, dus daarom zou het wel heel schokkend zijn om die foto te plaatsen. Als hij was vermoord op dat moment, denk ik dat de Telegraaf hem wel mogelijk op de voorpagina had gezet. Net zoals ze dat met Fortuyn en met Van Gogh hebben gedaan. Nu past de enige terughoudendheid. Althans, dat is voor mij, van buiten, de enige verklaring waarom de Telegraaf het niet gedaan heeft op dit moment. Melanie Peters? Ja, ik denk ook dat het feit dat er nu heel veel meer terug te zoeken is op internet een verklaring is. Want het is niet alsof je het publiek, als het niet op de voorpagina staat, onthoudt om toch te kunnen kennis nemen van die beelden. Dat is één ding. Hè. Dus je hebt andere kanalen om wel... toch te dat laten zien wat er bekend voor meer terughoudendheid is. Geeft. En, waardoor het niet op de voorpagina hoeft. Het iets anders is natuurlijk de sociale media, waardoor die verspreiding enorm vergroot wordt. Ja, dat is weer een heel ander fenomeen, los van de gedrukte krant en de website van de krant. Maar een krant maakt een medium voor zijn abonnees. En een krant en media hebben een bepaalde rol, zoals de Volkskrant dat heeft. Zoals zijn Nederland. Nou ja, en de Telegraaf heeft de rol. En de Telegraaf heeft de rol in feite om op zo'n dag naar zo'n gebeurtenis een schokkend beeld te breken. Dat verwachten de mensen van de Telegraaf. Dat is wat Roderick Velo ook aangaf. Ja. En Paul Janssen over heeft commentaar gegeven op het besluit om dat niet te doen. En hij zegt, ik bespeur een veranderend sentiment onder lezers die hier minder van gediend zijn. Ja, dus hij verwijst naar die maatschappelijke verandering. Maar dan kijk je dus ook naar wat willen de lezers. Niet wat vind jij op dat moment belangrijk om te brengen, maar wat willen jouw lezers? Nee, kijk, soms, ik heb in 2009 na de aanslag op Koninginnedag, heb ik het beeld van Robin Utrecht, waar de auto zich dood de verderfsite, Karstee, heb ik op de voorpagina van Next gezet vanuit een journalistieke afweging. Wetende dat daar vanuit een hele andere, bij klanten, dus bij lezers, onrust over zou bestaan. Als ik het over zou hebben gedaan, had ik hem op pagina 3 gezet. Want bijna alle klachten kwamen van jonge ouders die zeiden, mijn kind pakt de krant van de mat en ziet dat beeld. Had het op pagina 3 gezet. Dat zijn van die dingen die je dan leert op zo'n moment. Maar het is echt, je maakt het voor een publiek. In plaats van dat je op sociale media... bevredig je eigen behoefte om iets te delen. Van, hey, ik heb dat fotootje, ik heb dat beeldje, weet je wel. Terwijl wij maken een product voor mensen die iets van ons verwachten. En inderdaad, wat jij zegt, het zou best kunnen dat de meeste Telegraaflezers eigenlijk hadden verwacht dat die foto op de 1 had gestaan. Maar dat is, om even te refereren aan wat columnist Roderick Velo zei in de Telegraaf, van bij afschuwelijk nieuws horen afschuwelijke beelden. Exact. Dat is het precies de juiste beschrijving. Dit hoort, het is zo schokkend, dan verwacht je ook dat die schok wordt vertaald door die krant, media. En dan weet je ook dat er discussie oproept, want dat zal ongetwijfeld dan tot ophef geleid hebben. Maar je weet ook, ieder heeft in dat opzicht zou in lijn van zijn rol moeten vallen. Ja. Is het, want jullie doen met het Rathenau Instituut veel onderzoek, hè, naar met name het online gebeuren. Is het in die zin opvallend geweest dat YouTube zoveel filmpjes offline heeft gehaald? Ja, dat is nieuw. Want YouTube zei voorheen, wij zijn een prikbord, net als bij de Albert Heijn. Hè. De een plakt er wat op en de ander neemt het briefje weer mee. En wij hebben daar geen rol in. Mm-hmm. En beriep zich ook op die vrijheid van mensen om zich te kunnen uiten. Maar wat er speelt bij de digitale media is dat het ook een verdienmodel is. Hoe vaker iets gedeeld wordt of hoe vaker er geklikt wordt, hoe meer gegevens van mensen die klikken verzameld kunnen worden. En dat is anders dan bij de media die we kennen. En daar zijn we nu eindelijk, denk ik, wel maatregelen aan het nemen. Zonder censuur. Want het is heel belangrijk dat er niet gecensureerd wordt. Maar we hebben wel eens, je hebt de freedom of speech, maar niet de freedom of reach. Het is niet zo dat de meest schokkende beelden het meest bevorderd moeten worden via het internet. Dat is geen vrijheid. Dus daar zit toch een rol voor dat kanaal. Ja. En dat kanaal is daar nog maar net mee in het reinen aan het komen. Ja, dat gebeurt nu. Waarbij... En daar komt wetgeving aan. Uh-huh. Maar dus ook eigen maatregelen al die de kanalen nemen. Ja, waarbij je nu juist ziet dat WhatsApp eigenlijk als katalysator heeft gewerkt. Hè? Doordat een YouTube dan bijvoorbeeld wel nu dingen offline heeft gehaald. Ja. Iets anders is waar veel, in ieder geval niet veel over geklaagd werd. Maar wat in ieder geval werd aangekaart door de advocaat van Ridouan Taghi. Namelijk Ines Wesky, dat aangeeft dat het verband wat eigenlijk wordt gelegd in veel verhalen om gelijk te relateren aan Taghi en of hij daarachter zit, omdat Peter R. de Vries als mediaadviseur van de kroongetuigen in het Marengo-proces in Nebo B optreedt. Ze zegt, er is niks bewezen en toch wordt continu de link gelegd. Bart Wijndels. Ja, Wesky een punt? Nou, als je even gewoon kijkt van in hoeverre heeft laat zeggen, het journaalje of de journalistiek, de media, zich geprobeerd om niet in speculatie te vervallen. Er zijn heel veel pogingen toe gedaan. Hmm. In de praktijk is het niet altijd gelukt. En dat is ook wel heel begrijpelijk. Maar ja, je moet in principe niet speculeren op zo'n moment. Dat is niet verstandig. En ik begrijp dus haar opmerking dat speculatie niet goed is. Nee, maar even als je dat heel ver doortrekt, dan de discussies die wij nu over de aanpak van de georganiseerde misdaad hebben, die zou je dan ook niet kunnen voeren. Op het moment dat je, bij wijze van spreken, later ontdekt dat er een hele andere dadermotief is en een heel andere, ga je dan evalueren en zeggen van, is die discussie slecht geweest om te voeren? Ik denk het niet. Alleen hij was op dit moment niet op de juiste plaats. Net zoals de discussie over het lastigvallen van journalisten, weet je wel, niet de juiste discussie is. Dat was een redactionele misser, vond ik, van RTL Boulevard. Om daar dan heel erg van, oh ja, en journalisten worden over het algemeen. Ja. De NOS kan niet meer het logo op de busjes. Het is een andere discussie. Andere op dat moment, zeker. Ja. Zij doet haar werk, hè. Zij moet dat doen. Zij komt op voor haar cliënt. Anderzijds is het natuurlijk ook wel een beetje, we weten dat Peter R. de Vries de kroongetuige bijstaat. Dat hem dat in gevaar brengt. Dat is allemaal feitelijk informatie die niet op speculatie gebaseerd is. Mm-hmm. Nou en ja, dat je dan een in die zin dat je die link dan legt als media, dat vind ik volledig te billijken. Het is natuurlijk wat anders als de politie vervolgens in een soort tunnel terechtkomt en alleen maar zich daarop zou richten. Maar goed, we moeten niet verwachten dat dat gebeurt. Politie maar, loopt netjes elk paadje af. Ja, precies. En dan mogen media echt wel het beeld schetsen rondom Peter de Vries heen en over zijn activiteiten van de laatste maanden. Ja, en dan past die link met Taghi daar natuurlijk zeker in. Want kijk, het is namelijk niet de eerste die vermoord is rondom Taghi en zijn kompanen. Is het, kijk jij in die zin ook anders nu naar het interview wat Peter R. In mei aan jullie heeft gegeven? Heel uitgebreid, waarin die ook inging om zijn motivatie, hè, om Nebo B bij te staan. Het is in een heel ander licht nu komen te staan. En het is wel echt heel verdrietig om dat dan nu te lezen, hoe hij eigenlijk vanuit zijn rechtsvaardigheidsgevoel en plichtsbesef zich in zo'n situatie begeeft. Maar ik ga dus niet speculeren over wat nu de reden is. Nee. Maar je leest dat heel anders nu. Ja. Er was natuurlijk afgelopen dag ging het ook veel over waarom toch. Hè, wat jij net ook aangaf, dat John van de Heuvel ook heeft gezegd, doe het niet. Ga niet als mediaadviseur optreden voor een kroongetuige. Hij zegt in dat interview, ik dacht ook, wat heeft hem bewogen? Ja. Hij geeft dat heel duidelijk aan daar. Hè? Ja, Het een vloeit voort uit het ander, zegt hij. Nebel heeft mij in eerste instantie om hulp gevraagd, een smeekbede eigenlijk, vanwege mijn reputatie als misdaadverslaggever. Hij heeft vertrouwen in mijn integriteit, onafhankelijkheid en in de mix van een aantal kwaliteiten die ik in me heb. Ik weet hoe de opsporing werkt, hoe politie, justitie en de advocatuur opereren. Daar ken ik ook iedereen en niet onbelangrijk, ik weet hoe de media werken. Ja, dat, en die combinatie. En daarna geeft hij dus ook aan, dus... Ja. Dit wordt van mij verwacht en dat doe ik dan hij dus ook. Hij zegt ook, dat hij zichzelf niet meer in de spiegel zou kunnen aankijken... als hij op dat moment nee had gezegd tegen Nebel. Ja. Is het afrondend op Peter R. de Vries op dit gebied in ieder geval? We zien dat je natuurlijk in een 24-uurs nieuwscyclus zit... terwijl we eigenlijk al sinds de avond van de aanslag... niks meer hebben gehoord en geen nieuwe ontwikkelingen. Wel over de verdachte. Begoord, hoe duid jij dat, Jan Kees? Moet je blijven berichten? Nou, ik denk dat de grote media momenteel druk aan het zoeken zijn... rondom de verblijfplaatsen van de verdachten. Degene die zijn aangehouden, zodat het toch een beter beeld... die honger naar nieuws is er gewoon. Dus zullen ze proberen te stillen bij hun klanten en de samenleving. Het zijn natuurlijk klanten. Ik vind dat zo raar klinken. Ja, zijn klanten, ja. Bij de samenleving, bij hun lezers en kijkers. Wat we mogen hopen is dat je op een gegeven moment vanuit... PR/media-perspectief, dat misschien laat de familie de Vries vandaag wel weer iets van zich horen. En hopen dat het dan ook nieuws is wat positief is, dat het iets beter met hem gaat. Dat zeker. Ik denk dat iedereen hoopt. Het is nog afwachten inderdaad of er vandaag nadere mededelingen worden gedaan. Dank in ieder geval jullie voor je analyses voor vandaag. Wart Wijndels en Jan-Kees Emmer. Tot 11:30, Guilaine Plag. Kijken we alvast naar het tweede uur van Spraakmakers. De huizenprijzen die stegen harder dan ooit. Huizen worden in recordtempo verkocht. Blijkt ook uit de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM... die zojuist bekend zijn gemaakt. We gaan het straks hebben over die rol van de makelaar... in een oververhitte woningmarkt met Karsten Klein. Hij is directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis... en met makelaar uit Schiedam, Rob Wassenaar. En het vertrouwen in de wetenschap. Hoe staat het daarmee sinds corona? Het is onderzocht door het Rathenau Instituut... en de directeur Melanie Peters is vanochtend onze Spraakmaker. Natuurlijk besluiten wij Spraakmakers met de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt er vast vraag 15 met de hint erbij. Die vraag luidt: een Japanse vrouw is gearresteerd nadat ze met een waterpistool wat te lijf ging. Ja, daar moet u het mee doen. Hopelijk weet de quizkandidaat het antwoord. NPO Radio 1. Ja, een beetje mysterieus klonk het wel. Dorp Megens is hier met het nieuws. Het nieuws. Je zei het al, koophuizen blijven fors in prijs stijgen. Ik kan dat illustreren met wat cijfers. In het tweede kwartaal werd gemiddeld €410.000 voor een huis betaald. Dat is 20% meer dan een jaar geleden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM... steeg de huizenprijs niet eerder zo hard... sinds de eerste meting van die vereniging in 1995. In Brazilië is Gerald P. opgepakt, die in Nederland bij verstek is veroordeeld voor 2 moordpogingen. Hij heeft volgens justitie ook banden met Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie gaat om zijn uitlevering vragen. Accountants zijn bang dat ze de controles van de uitgekeerde loonsubsidies, de NOW1-regeling, niet rondkrijgen. En als dat niet voor 31 oktober lukt, moeten de ondernemingen die steun hebben gekregen, die mogelijk weer terugbetalen. Ook als ze er wel recht op hadden. Mensen die al 2 weken of langer volledig gevaccineerd zijn... hoeven niet meer in quarantaine als ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Volgens het OMT is er steeds meer bewijs dat gevaccineerden die toch corona oplopen... minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. Verhalen van Spraakmakers. Met gemengde gevoelens blikken de passagiers naar de verdwenende kust. Bijna 2 miljoen mensen hebben een binding met wat ooit Nederlands-Indië heet. Het schone Insulinde. Vandaag, 70 jaar geleden, arriveerde de eerste groep Molukse knielmilitairen in Nederland. De Oost toont ongecensureerd het optreden van Nederlandse militairen in voormalig Nederlands-Indië. Een geschiedenis die nog steeds voortduurt. Dat er heel weinig over de Indische geschiedenis werd verteld. Deze week het verhaal van 5 van hen. En Amber Nefkens is van de 3e generatie. Ze had een bijzondere band met haar Indische oma... die haar inspireerde tot een theatervoorstelling. Oma was op 99-jarige leeftijd zelfs getuige op het huwelijk van haar kleindochter. Ik heb nog iets leuks om aan u te laten zien. Wat dan? Wat heeft Sam nou gedaan met mij het afgelopen weekend? Dan laat ik de ring zien. Oh, ik kan niet zien van ver. Hij heeft mij ten huwelijk gevraagd. Wist ik al, hè? En Sam, dat is ons geheim, hè? Ja. Ja, toch? Sam? Ja. Ik ben Amber Nefkens, ik ben 33 jaar en ik ben geboren in Arnhem. Ja, ik had echt wel een hele bijzondere band met mijn oma. Ik sprak haar eigenlijk elke dag via de telefoon en ik ging wel één keer per week bij haar op bezoek. Ik heb een hele theatervoorstelling gemaakt over haar leven. Dus ook over het Indische aspect, eigenlijk alleen vooral daarover. Dus over hoe haar leven was in Nederlands-Indië en hoe het is om Indisch te zijn en naar Nederland te komen. Als kind was Amber nooit zo geïnteresseerd in die Indische geschiedenis. Nou, toen ik echt nog jonger was, niet. Dan had ik gewoon een hele leuke oma. En maakte zij pastijtjes die we mochten trakteren als we jarig waren. En toen noemde ik het nog altijd dat ik Indonesisch... ook was dan half Indonesisch. Nou, dat zou ik nu echt nooit meer zeggen. En we gingen naar de Pasar Malam dan in Arnhem... of de Tong Tong Fair in Den Haag. En dat vond ik dan wel heel leuk. En ik vind vooral de spulletjes heel erg leuk. Maar of ik me nou echt bezig hield met die hele culturele achtergrond, niet per se. Dat kwam pas later. Op 26-jarige leeftijd maakte Amber samen met haar oma de film Indië op mijn bord. En dat was dat ik pastijtjes ging maken met mijn oma. En dan intussen haar helemaal het hemd van het lijf vroeg. Te veel is het. Is het te veel? Ja, ietsje minder. Ik ben nu heel erg op zoek naar mijn wortels. Ja? Zoals u dat altijd zegt. Ja, naar de roots. De wortels. Ja. Ja, dus ook mijn Indische roots. Ja. Maar wat vindt u daar dan eigenlijk van, dat ik dat doe? Nou, het is toch goed, want die genen zitten toch in jou. Dat kun je er niet meer uithalen. Sommigen zeggen van dat wij halfbloeders zijn. Halfbloed, maar dat is onzin. We hebben gewoon dezelfde kleur bloed en dezelfde hoeveelheid bloed in ons lichaam. Van halfbloed zegt men van paarden, niet van mensen. Ja, ik ben er op een gegeven moment wel heel erg mee bezig geweest. Nog steeds wel, wat betekent het dan eigenlijk? Nu ben ik er heel erg trots op dat ik Indisch ben. En ik ben, dat is nu 3 jaar geleden, ben ik naar Indonesië gegaan. En ik ben ook heel trots dat er nu steeds meer aandacht voor is. En mensen er echt in geïnteresseerd zijn. Ik ken heel veel mede derde generatie Indische Nederlanders die ook allemaal... Ja, de ene maakt een documentaire, de ander schrijft hele mooie dingen. En de ander is juist meer activistisch. Ik vind dat wel heel erg mooi om te zien. En ook dat daar ruimte voor is om iedereen aan het woord te laten. Zelf maakte Amber een theatervoorstelling. Het land van toen. Geïnspireerd op het leven en de gedichten van haar oma. Ja, muziek, film, theatervoorstelling noem ik dat. De ene helft zie je allemaal video's van mij met mijn oma. En ook wel beelden uit Java. En de andere helft is dat ik haar gedichten, want ze schreef gedichten, op muziek heb gezet. En die zing ik dan live. Ik ken een aardig plekje grond. Voor mij het meeste baard. Waarbij vogelen zang ik, bloemen vond. De mooiste op deze aard. Ze is op 23 december overleden. Voor mij nog best wel, ja, toch wel onverwachts. 5 weken daarvoor ben ik getrouwd en was ze nog mijn getuige. En dit is ook een nummer wat ik heel graag wilde spelen op de uitvaart van mijn oma. Maar door corona kon dat niet. Achteraf misschien maar goed, want toen heb ik dit kunnen laten horen zonder dat ik heel hard moest huilen. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk voor me. En mijn oma heeft dit ook nog gezien. Want ze zingt. Ze heeft geschreven van, mocht ik eens dat land weer zien in tropenzonneschijn. En dan denk ik, oh ja. Zij voelde zich dan heel erg welkom. Ze dacht van, dat klinkt voor mij als welkomstgroet, een wonderschoon refrein. En dan voelt het voor mij alsof ze daar nu ook weer is. Ja, het is een heel erg geruststellend gedicht ook, vind ik. En mocht ik eens dat land weer zien in tropen zonneschijn, dan klinkt voor mij als welkomstgroet een wonderschoon refrein van kinderliedjes lang geleden gezongen in de zon. Voorbij is nu dat land van toen, waar ik mijn levensreis begon. Amber Nefkens. In het najaar hoopt ze weer te gaan optreden met de voorstelling Het Land van Toen. En ze is ook nog bezig met een podcast over de laatste maanden van haar oma. Een reportage van vandaag hoort u van Marielle Beers. Dan gaan we naar nieuws via de NOS. Dat gaat over de huizenprijzen. Die stijgen nog nooit. Zijn ze zo hard gestegen als nu? Huizen werden ook niet eerder zo snel verkocht. Blijkt uit de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM. Volgens de voorman van NVM, Onno Hoes, regent het records. Ja, wat wederom uitspringt dit kwartaal is dat de prijzen met wel 20% gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar in deze tijd. Dus dat is veel voor de bestaande woningen. En dan kom je boven de €410.000 uit voor een gemiddelde bestaande woning. En dat is wel heel veel geld. En daarvan is de vraag, is dat nou echt de waarde of is dat nu de waarde? En gaat die over een aantal jaren weer dalen? Dat zullen we niet weten. Dat komt vooral doordat het een hele krappe markt is. Er wordt veel te weinig gebouwd. En als er te weinig nieuwbouwwoningen zijn, kunnen mensen ook niet doorstromen. Dus als we dat niet oplossen in Nederland, niet een sterke regie naar het Rijk gaat komen, ja, dan blijft dit probleem de komende jaren ontstaan. En blijven dus tot hoge prijzen veroordeeld. Die sterkere regie die is er niet van vandaag of morgen, ook niet volgend jaar waarschijnlijk. Dus dit kan nog wel eventjes zo doorgaan, denk ik. Ja, de sterke regie die zal snel moeten komen. Want voordat je echt prestatieafspraken hebt vastgesteld met provincies en gemeenten, zijn we weer een aantal jaren verder. Dus je zult ook andere knoppen moeten gaan draaien. Je moet bijvoorbeeld kijken naar de extra ton die ouders, dus waarnaam een jubelton, die ouders gratis beschikbaar kunnen stellen aan hun kinderen om een woning te kopen. De rente is natuurlijk laag, de economische vooruitzichten zijn goed. Ja, aan sommige knoppen kun je draaien, aan de andere niet. En daar moeten we voor een deel mee leren leven de komende jaren. Het wordt steeds normaler eigenlijk om te overbieden. Zelfs meer dan €50.000. Ook in de categorie 3 tot 4 ton bijvoorbeeld zelfs neemt dat echt toe. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb het natuurlijk met mijn makelaars over gehad van, vinden wij dit nou fijn? Vinden wij het nou fijn dat er zoveel overboden wordt? Wat is nou het voordeel daarvan? Maar er is helemaal geen voordeel van. Want je probeert echt als makelaar en zeker ook als aankoopmakelaar te kijken van, wat is die woning waard? Dan kijkt het niet alleen naar de herbouwwaarde, maar je kijkt ook naar allerlei andere panden in de omgeving die verkocht zijn de afgelopen periode. Ja, als daar allemaal een prijsstijging in zit, dan gaat de prijs van die woning ook weer omhoog. En dan weet je nog steeds dat mensen niet alleen 10-15% overbieden, maar soms 60% eroverheen gaan. En we horen hele extreme voorbeelden waarbij onze makelaars echt zeggen, dit is eigenlijk onverantwoord wat hier gebeurt. Maar ja, als de mensen het willen betalen, ja, dan zijn ze daar vrij in. Ja, en het werkt natuurlijk als een vliegwiel-effect. Als de een wordt overboden, gaat het bij de ander en zo door en zo door. En zo krijgen we dus zeer, zeer snel stijgende huizenprijzen. En ook de huizen die razendsnel worden verkocht. Wij gaan na 11 uur daar uitgebreid over praten, over die oververhitte woningmarkt. Dat doen we dan met Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij de vereniging Eigen Huis. En Rob Wassenaar is NVM-makelaar in Schiedam. Wij die hier alvast nu. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Klein, om met u te beginnen. Voor huiseigenaren kan je misschien zeggen, het is goed nieuws, want je huis wordt dus alleen maar meer waard, zo gezegd. Moet je het ook zo bekijken? Nou ja, je woonlasten stijgen ook, want de OZB is er ook op gebaseerd. En ja, ik denk elke verkoper is ook wel weer een koper in de meeste gevallen. Dus ja, je aankoopprijs van de volgende woning is ook weer hoger. Dus het is de vraag of het voor iedereen zo goed is. Ja, Rob Wassenaar, denkt u wel eens, hoe lang gaat dit nog goed? Regelmatig. Ja. Ik denk dat het goed blijft gaan zolang de rente zo laag blijft. Het is voornamelijk de betaalbaarheid van de woningen die ervoor zorgt dat er zoveel betaald wordt voor een woning. Het bedrag waarvoor gekocht wordt zegt eigenlijk niet zo heel veel meer. Maar mensen kijken wel over hoeveel kost het me per maand. Ja, ja. Wat eigenlijk ook wel, je kijkt toch inderdaad, wat is een woning nou daadwerkelijk waard? Maar dat speelt gewoon dat bijna speelt niet meer. Dat is natuurlijk een hele gekke gedachte eigenlijk. Niettemin zijn er veel klachten ook over makelaars. Vereniging Eigen Huis heeft een heel meldpunt geopend. De vraag is ook, zijn het ook NVM-makelaars? En wat kan er gedaan worden om te zorgen dat het misschien voor iedereen wat beter en comfortabeler wordt? Na 11 uur gaan we daar veel uitgebreider over praten met jullie. Maar eerst richten wij de blik op de wetenschap met onze spraakmaker van vanochtend. Melanie Peters is directeur van het Rathenouw-instituut. Dat houdt zich bezig met de impact van onder meer de wetenschap op onze samenleving. En daar hoort dus ook bij een onderzoek naar hoeveel vertrouwen wij als burgers van Nederland hebben in de wetenschap. Dit jaar, het jaar van corona, lag die wetenschap meer dan ooit onder een vergrootglas. De inzichten in het onbekende virus, een compleet nieuw vaccin. Door de meeste mensen werd veel op de voet gevolgd. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Dat zoiets kleins nu zulke enorme gevolgen heeft. Europese landen sluiten hun grenzen. Gewoon rustig. Maar het antwoord op alle vragen die leven, begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Over de hele wereld zijn wetenschappers in de race om met nieuwe technologieën een vaccin tegen het nieuwe coronavirus te maken. Virologen, intensive care artsen en andere specialisten. Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. Zo werd het standpunt over de mondkapjes de afgelopen maanden meerdere keren bijgesteld. En de conclusie van het OMT is dat er momenteel op grond van wetenschappelijke kennis geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes. Vanmiddag is door het Europese Medicijnagentschap het goede nieuws naar buiten gebracht dat het eerste coronavaccin een positief advies heeft gekregen. En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen. De reactie nog van demissionair premier Rutte hoorden wij in een, ja, mevrouw Peters, kunnen zeggen, uniek jaar. Is dit eerder voorgekomen dat door zo'n vaccin of virus, maar met name dus de wetenschap, zo nadrukkelijk in het publieke domein wordt besproken? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat alle Nederlanders wel een kijkje in de keuken van de wetenschap hebben kunnen krijgen. En zich daar ook wel een mening over hebben kunnen vormen. Dat blijkt ook uit de enquête van waar moet de wetenschap allemaal over gaan. En waar willen we eigenlijk ook wel dat de minister van Volksgezondheid en de premier verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, ja. Dus Nederlanders houden dat ook wel heel goed uit elkaar. Maar wat we zien is dat het vertrouwen in wetenschap is gestegen. Overal flink gestegen? Overal, dat is flink gestegen, ja. Significant. En we doen deze peiling sinds 2012. We vergelijken het ook met het buitenland. Het vertrouwen in Nederland in wetenschap was al hoog. Maar dat is dit jaar nog verder omhoog gegaan. Ja, dus we zaten op in de wetenschap dat op een 7. En dat gaat nu richting de 7,5. Ja, klopt. En dan denk je, nou ja, half puntje erbij. Maar dat is, als je het afzet tegen wat normale bewegingen zijn, is dit veel. Ja, dat is heel veel. En we vergelijken het ook met andere instituties, noemen we dat, hè. Met de politiek of met de rechtspraak. En de wetenschap komt boven al die andere instituties uit. Okay. Het is ook nog het meest vertrouwde instituut dat we hebben in Nederland. Ja. Zijn jullie er verbaasd over, Karsten Klein? Omdat we ook heel veel discussies hebben over vaccins en dergelijke. En hoe betrouwbaar is het nou? En de ene wetenschapper zegt dit, de andere zegt dat. Nou, aan de ene kant zie je wel steeds meer het fake news, complottheorieën. Dat eigenlijk de meest serieuze onderwerpen ter discussie worden gesteld. Dus in dat opzicht ben ik blij, zeg maar, om dit te horen. Dat het verbaast me niet, zeg maar, dat de wetenschap ook wordt gezien als een betrouwbare partner die met feiten komt. Want dat zie je toch steeds in politieke partijen steeds minder worden, zeg maar. Dat zijn niet meer de instituties waar mensen van nature op vertrouwen. Mm-hmm. Dus ik ben wel blij dat er in ieder geval een instituut is die dat vertrouwen nog wel heeft, sterker nog wat stijgt. Ja. Hoe belangrijk is het dat we er vertrouwen in hebben? Nou, we moeten realistisch zijn. We mogen ook heel kritisch zijn. En wat we zien, dat het vertrouwen is gestegen. Mensen geven ook zelf aan van ik heb meer vertrouwen gekregen. En er is ook een groep kritische burgers die zegt, nou, mijn vertrouwen is gedaald. Maar beide geven aan, het komt eigenlijk door dat vaccin. De ene groep zegt, het is zo ongelooflijk knap dat vaccin er nu is. En de andere groep zegt, ja, maar er zijn ook nog wel vragen over dat vaccin die ik graag beantwoord zou willen zien. Want het is heel snel ontwikkeld. Wat zijn de lange termijn effecten, wat zijn de effecten voor bepaalde groepen. Maar die mensen, ja, bij die mensen uit zich dat in het aankruisen van ik heb minder vertrouwen. Maar eigenlijk zijn hun vragen opbouwend. Ja. Maar het is grappig om te zien dat of opvallend om te zien dat één en hetzelfde ontwikkeling, namelijk de snelle ontwikkeling van een vaccin, bij de een leidt tot meer vertrouwen en bij de ander leidt tot minder vertrouwen in de wetenschap. En hetzelfde geldt eigenlijk als je kijkt naar, we hebben wetenschappers. We hebben lang niet altijd op één lijn gelegen. Er is veel voortschrijdend inzicht. Dat zie je ook terug in het onderzoek. Dat bij de een vindt het juist heel fijn dat wetenschappers openlijk bediscussiëren. Ook gewoon in het maatschappelijke debat. Dat ze het niet altijd met elkaar eens zijn. Terwijl anderen juist zeggen, kom nou naar buiten als je het zeker weet. Ja, daar zit wel een heel duidelijk verschil. De hoogopgeleide vindt het heel fijn om verschillende meningen te horen van wetenschappers. De lager opgeleide, voor zover je dat kan zeggen, minder wetenschappelijk opgeleid, praktisch opgeleid. Die zeggen, ik vind wel dat die informatie beschikbaar moet zijn, maar ik wil ook de duiding daarbij horen. Dus als er iets nieuws komt, wat betekent het nou eigenlijk? Moet dat mondkapje nu weer wel of niet? Het is heel storend om elke keer een andere deskundige te horen en dan niet ook een consensus te horen over wat dat betekent voor wat ik moet doen. Mm. En daar zit wel een verschil in de bekendheid met wetenschap, want die meten we ook. Er zitten een aantal kennisvragen bij, van weet u wat DNA is en dat soort dingen. Maar ja, beide groepen, als je het al in een tweedeling wil zien, die zijn erg voor transparantie. Al die bevindingen uit de wetenschap moeten wel bekend worden. Maar de ene groep zegt, nou, die duiding, daar ben ik dan zelf wel voor. En de andere groep zegt, nee, ik wil dan wel ook dat er een duidelijke verband wordt gelegd met wat betekent het nu. Ja, dat precies. We dit gevonden hebben. Dus die transparantie is er wel. Maar de dus onderliggende vraag is echt wel die transparantie. Van het moet niet verborgen worden totdat men een consensus heeft bereikt. Okay. Dus we willen wel dat het bekend wordt. Ja. Maar duidt het dan ook beter? Zie je eigenlijk verschil in, je hebt het net over praktisch opgeleid of hoog of academisch opgeleid. Zit er een verschil ook in leeftijd, vrouw, man, politieke voorkeur? Is dat allemaal uit te splitsen? Ja, dat is ook uit te splitsen. Mannen en vrouwen hebben ongeveer een gelijk vertrouwen in de wetenschap. We hebben dit jaar gemeten dat dat helemaal gelijk was. Eerder zagen we wel dat vrouwen boven de 50 wat minder vertrouwen hadden in de wetenschap, ongeacht hun opleidingsniveau. Dat was een aparte groep eigenlijk. Dat was heel apart, maar heeft misschien ook te maken met minder werkzaam in beroepen waar dit van pas komt, of misschien in de overgang meegemaakt hebben dat er toch niet altijd antwoorden zijn voor jouw situatie. Hebben jullie dat onderzocht? We hebben dat helemaal proberen uit te pluizen, ja? Maar we hebben dat niet verder kunnen vinden. Waarom en is dit jaar 50 plus vrouw anders? Ja. Dit jaar is dat weer weg. Dus is dat vertrouwen van de 50 plus vrouw weer gestegen. En we merken dat mensen die minder bekend zijn met wetenschap dus daar lager vertrouwen in hebben. Maar we hebben ook focusgroepen gedaan. En dan is het makkelijker om door te praten. En dat mensen wel dezelfde vragen hebben over de wetenschap. En zeggen, oké, als ik dit dan ervan weet, dan stijgt mijn vertrouwen ook weer. Ja. En jong-oud, maakt dat uit? Dat maakt niet heel veel uit. We hebben wel ook focusgroepen gedaan met jongeren. Maar dat bleken dan ook wel weer een beetje wijze jongeren. Die heel gericht waren op kennis. Mm-hmm. En wat we zien meestal als we enquêtes doen, is dat mensen voor het grootste deel veel vertrouwen hebben, maar hun vertrouwen afneemt als wetenschap wordt gebruikt door de industrie. Dan wordt gezegd, die shoppen gewoon in de resultaten. Ja, ja. Of door beleid. En van beleid wordt vaak gezegd, nou, ik weet niet of ze wel slim genoeg zijn om er goed mee om te gaan. En dat hebben we ook verder onderzocht. Dus er zijn echt wel aanbevelingen voor beleid. Van hoe ga je nou om met wetenschap? Wanneer behoud je dat vertrouwen in je beleidsmaatregelen? Mm. Waar we het eigenlijk al over hadden met corona. Toch ook dat je wil dat de minister van Volksgezondheid zegt, dit is niet alleen maar wat het OMT zegt, maar dit is ook wat ik wijsheid acht. Ja. En dit is ook wat we kunnen betalen als Nederland. Of wat eerlijk is om de last op deze manier te verdelen. Daar komen mensen heel snel op. Maar dan wordt er dus eigenlijk meer transparantie in de afwegingen gevraagd. Ja. Ja. Ja. Maar en dat kan me voorstellen dat dat wel afhangt van de politieke kleur van iemand. Dat, ja, wat we deze keer hebben gemeten, we hebben rondom de verkiezingen gemeten, is dat met name GroenLinks-stemmers heel veel vertrouwen hebben in de wetenschap, meer dan gemiddeld. En PVV-stemmers weinig vertrouwen hebben in de wetenschap, maar eigenlijk nog steeds heel hoog vergeleken met andere instituties. Okay. En is, kun je zeggen, men is, heeft weinig vertrouwen in de wetenschap? Want wat ik wel zag in jullie onderzoek is, als je minder vertrouwen hebt in de wetenschap, heb je ook minder vertrouwen in andere instituties of meer gevestigde orde. Dus ook minder in de politiek, minder in de media. Ja. Nou, noem het hele riedeltje maar op wat dan voorbij komt, de rechtspraak. Met algemeen vertrouwen in instituties, hè, dus in wat we collectief organiseren. Interessant is dat bijvoorbeeld bij SGP is het vertrouwen in de instituties, in de politiek bijvoorbeeld, SGP-stemmers hoog, maar is het vertrouwen in wetenschap minder hoog. Okay. En dat heeft toch ook wel met de overtuiging te maken, van is dat nou, hè, zo moet dat ons leven gidsen, die uitkomsten van de wetenschap, of zijn er andere overwegingen te maken die te maken hebben met overtuiging, levensovertuiging. Ja, die misschien bij een SGP wat overzichtelijker zijn dan bij andere partijen. Ja, ja, maar hoe moet ik het zien? Hebben mensen minder vertrouwen in de institutie en gaan ze dus op die partijen stemmen of andersom? Nee, dat correleert. Dat zijn een soort basiswaarden die men heeft. Ja. Ja, dus het is niet zo van ik ga op die partijen stemmen en nee, het kan ook heel goed zijn, hè, dat mensen die op bepaalde partijen stemmen ook minder baat hebben gezien van de wetenschap voor hun eigen leven of voor de rechtspraak voor hun eigen leven. Toch ook op een hele andere manier daarmee in aanraking zijn gekomen. Ook vinden dat de politiek ze minder biedt dan anderen die, ja, die een andere overtuiging hebben. De situatie van mensen verschilt natuurlijk ook. Hè, wat ze hebben meegemaakt en wat ze hebben mogen ervaren, dat voor hun leven inderdaad gunstig uitpakte. Ja. Als ik even naar mijn eigen beroepsgroep kijk, dat vond ik ook een interessante. Het vertrouwen, ja toch? Het vertrouwen in heel interessante, de media is groter, maar in journalisten is gedaald. Ja. Hoe zit dat? Ja, blijkbaar. Hè. Mensen hebben heel erg behoefte aan een vertrouwde bron. En we zien dat artsen uit ziekenhuizen het meest vertrouwd worden. Daarna andere natuurwetenschappers vooral. En daarna ook het RIVM. Dus ook het feit dat bij het RIVM kennis te krijgen is. En dat daar vragen gesteld kunnen worden, wordt enorm gewaardeerd. Daarmee worden, en de media zijn ook zo'n bron van vertrouwde kennis. Maar de journalist zelf wordt minder vertrouwd. Dus of men nu denkt, er zijn hele goede redacties werkzaam die ook die minder goede journalist wel tegenhoudt, of dat dat toch niet één op één met elkaar gekoppeld wordt. Ik vind dat best fascinerend, dat uiteindelijk dus het nieuws, de een journalist die schrijft of die maakt een reportage of duidt. Maar in die geval wordt toch anders gezien dan blijkbaar de NOS. Wat bedoelen ze met een journalist? Vraag dan af. Hè? Ja, het individu. Wat ik soms wel verwarrend vind als je kijkt naar bepaalde programma's, talkshows met name. Ja. Dat heeft dan zeg maar het kenmerk, of het lijkt dan zeg maar op een journalistiek programma, maar in feite is het gewoon een infotainmentprogramma. Ik weet niet precies hoe het in de tv-gids staat, maar nou, ik weet dat over Opeen bijvoorbeeld veel die discussie is gevoerd van is het een journalistieke talkshow of is het een talkshow die ook dient ter vermaak? Ja, en dat is, jullie hadden vorige week hier een mooie uitzending met Peter K. volgens mij en met Chris van Dam. En ik heb met Peter K. ook al een keer eerder gesproken en toen heb ik ook de vraag gesteld, wie komen daar nou aan tafel? Hè? Bij Paul Witteman bijvoorbeeld. En er werd gezegd van ja, mensen die het ook gewoon goed doen aan tafel. Ja. Vond ik een hele verbazingwekkende uitspraak. Dat vind ik niet bij journalistiek passen. Dat vind ik dat meer bij een vermaakprogramma passen. Journalistiek zou moeten zijn van wie heeft hier een interessant verhaal, een afwijkend standpunt. Wat willen we horen? Dus ik weet dus niet zeg maar hoe dat gemeten is. Ik denk is, dat mensen vind, precies denken zoals jij. Journalisten en talkshow-hosts, dus, dat vind ik wel een verschil. Ja. Ja, mensen hebben namen genoemd die meer te maken hebben met mensen die aanschuiven aan bij praatprogramma's. Ja, dus dat is dan meer meningsvormend. En dat kan ik me voorstellen. En daar is het vertrouwen minder in dan in de NOS of de publieke omroep of de kranten in het algemeen. Ja, ja, want het is wel zo, even, om even dat kijkje in de keuken dan af te maken, dat iemand kan natuurlijk een hele goede overtuiging hebben of heel veel kennis hebben, maar moet ook in staat zijn om dat op een dusdanige manier over te brengen dat de kijkers en luisteraars het ook kunnen volgen en kunnen begrijpen. Dus als je het hebt over doet het goed, dat kun je twee opvatten. Het is ook van iemand is verbaal sterk om het te doen. Ja. Of iemand is nu helemaal leuk en scoort goed. Maar ik vind en het wel dat laatste vind jij iets wat niet afwezig moet zijn. Ik vind het wel een risico, zeg maar. En ik heb daar eerder een keer een artikel over geschreven in de Trouw. Ik denk 5, 6 jaar geleden. En toen gaf ik ook als voorbeeld van een politicus. Moet die aan tafel gaan schuiven als die weet dat bijvoorbeeld de damschreeuwer, hè, die je toen had, dat die naast je zit in het programma en dat jij wordt geacht daarmee in discussie te gaan. Ja. Ik vond van niet. Maar als je dan weet van je doet het niet leuk, want jij zegt daar nee tegen, of je praat niet met diegene, dan is dat, vind ik, wel een perverse prikkel. Ja, dat zou hoe je daar zijn aan tafel zit. Want ik zou daar niet mee in discussie willen gaan. Want die vind ik. Om maar over het Rathenouw-instituut te hebben. Wij zijn er voor de lange termijn informatie aan de samenleving en ook aan de politiek. Het is voor ons vaak heel moeilijk. Want dan wordt er gevraagd, jullie moeten tegen het maken van embryo's zijn. En een ander zit dan in de studie die is voor. Maar wij zijn natuurlijk niet voor of tegen. Ja. Wij kijken hoe de samenleving over dat soort dingen denkt. Ja. En wat er dan nodig is of mogelijk in de politieke discussie of in de maatschappelijke discussie. En dat is dan te genuanceerd voor heel veel programma's. Nou, dan om even kort door de bocht te gaan. Het gaat hartstikke goed nu met vertrouwen. Dus wetenschappers kunnen even lekker achteroverleunen de komende jaren. Nee, dat denk ik helemaal niet. Nee. Vertrouwen, dat komt te voet en gaat te paard. Die kennen we allemaal. Die kennen we allemaal. Ook voor wetenschappers. Ja, dat zal zeker. Weet je, we zijn ook nog niet door corona heen. Er zal nog best afgerekend kunnen worden, ook met OMT-leden. Nee, er zal nog heel veel zorgvuldigheid nodig zijn. Helder. Ja. Radio. Elke ochtend. ochtend tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Hoewel er sinds enkele weken verplegend personeel uit Nederland naar Suriname is gekomen om te helpen, is het hier nog altijd kooszwart. Sport. Er zijn heel veel hele spannende wedstrijden op dit toernooi. Dit was er één van. Vragen. Hoe staat de bevolking hier tegenover? En doorvragen. Hoe kan dat? Wat zit hierachter? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Ik kan prima leven zonder Veronica Inside en zonder televisie. Ik kan alleen niet leven zonder de blues. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrottensaus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Goed eten. Daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie. Want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Wat gaan wij straks nog doen? Die huizenprijzen, we hadden het al even over, die blijven maar doorstijgen. Een oververhitte woningmarkt is er, waardoor er ook fors overboden wordt. Hectiek bij het kopen en verkopen van huizen. Wat is de rol van de makelaar en natuurlijk ook de koper en verkoper erin? Die nemen we onder de loep na het NOS Journaal met Dorot Megens. En dat begint ook met die koophuizen in Nederland. Die blijven maar duurder worden, blijkt uit de nieuwste huizenmarktcijfers van makelaarsvereniging NVM. Wat wederom uitspringt dit kwartaal is dat de prijzen met wel 20% gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar in deze tijd. Dus dat is veel voor de bestaande woningen. En dan kom je boven de 410.000 euro uit voor een gemiddelde bestaande woning. En dat is wel heel veel geld. En wie dat geld heeft, moet er ook nog eens snel bij zijn. Want een huis staat gemiddeld 24 dagen te koop. Dat is nog nooit eerder zo kort geweest. Een coalitie van belanghebbenden wil dat een nieuw kabinet miljarden euro's vrijmaakt voor verbetering van het openbaar vervoer rond Utrecht. Provincie en gemeente sturen met grote bedrijven en kennisinstellingen een brandbrief. Ze noemen verdere groei niet mogelijk zonder investeringen in het OV. Volgens de provincie zijn er al plannen voor investeringen van 2,5 miljard euro, zoals 2 nieuwe lightrail lijnen en een nieuw intercity station aan de zuidoostkant van Utrecht. In totaal is volgens de provincie 4 miljard euro nodig om het OV-netwerk op een goed niveau te krijgen. De Braziliaanse politie heeft in Rio de Janeiro de crimineel Gerald P. opgepakt. Hij wordt door justitie in Nederland in verband gebracht met Ridouan Taghi. P. werd in Nederland bij verstek veroordeeld voor 2 moordpogingen. Het aantal coronadoden wereldwijd is officieel de 4 miljoen gepasseerd. De meeste overlijdens waren in de VS, Brazilië en India. In Nederland zijn officieel ruim 18.000 coronadoden geteld. Japan gaat met het oog op de Olympische Spelen de coronamaatregelen aanscherpen. De komende weken gelden er voor Tokio strengere regels. Ook worden mogelijk minder of geen toeschouwers toegelaten bij de sportevenementen. Accountants vrezen dat ze de vereiste controles van de uitgekeerde loonsubsidies, de NOW1-regeling, niet rondkrijgen. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van gesprekken met grote accountants. Bedrijven die meer dan 100.000 euro aan loonsubsidie kregen om de coronacrisis door te komen, moeten een verklaring aanleveren van een accountant die alle cijfers heeft gecontroleerd. Maar die controle is ingewikkeld en kost meer tijd dan gedacht, zegt deze accountant van PwC. Nou, ik denk dat je het zo moet zien dat die regeling is natuurlijk onder grote spoed tot stand gekomen. En daarmee is hij best grofmazig. En je zou kunnen zeggen dat controleprotocol is heel fijn, maar... Ja, en dan komen er dus wel heel veel dingen bij te kijken die allemaal gedaan moeten worden en die je moet vaststellen. Dus dat is best veel werk. Als het niet voor 31 oktober lukt om de zaken te controleren, moeten de ondernemingen die de steun ontvangen hebben die mogelijk weer terugbetalen. Ook als ze er wel recht op hebben. Sinds vanochtend kunnen ook tieners die zijn geboren in het jaar 2007 hun coronavaccinatie inplannen. Dat heeft demissionair minister De Jonge laten weten. Wie een afspraak wil maken, kan dat meteen doen en hoeft niet te wachten op een uitnodiging. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een bui. In het oosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen blijft het waarschijnlijk overal droog. Dankjewel, Dorot. En hoe staat het ervoor op de weg, Jolanda van der Velden? Dat gaat eigenlijk best goed. Het is dat we een vrachtwagen met pech hebben op de A27. En daar heeft het verkeer op de A28 van Amersfoort naar Utrecht last van. Tussen Afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd staat 3 kilometer. Een kwartier vertraging daar. Er is ook 1 rijstrook dicht. En er rijden momenteel geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De oorzaak is een wisselstoring. Hou daar rekening met extra reistijd. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen 300 euro. Go try, Decathlon. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, hè? Het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Central Point. Get IT done. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Nog een half uur spraakmakers met aan tafel nog altijd. Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut. Onze spraakmaker van vandaag. Met u hadden we over het toegenomen vertrouwen in de wetenschap. En dat de coronacrisis daarvoor mede heeft gezorgd in ieder geval. En nu richten wij de blik op de woningmarkt. Want u hoorde het net ook nog in het nieuws. NVM maakte eerder vanochtend al bekend dat in het tweede kwartaal van dit jaar, van 2021, dus de huizenprijzen opnieuw flink zijn gestegen. De woningmarkt is al een tijd oververhit. Dat levert ook chaotische praktijken op bij het kopen en verkopen. verkopen van huizen. Al langere tijd gaat het daarbij ook over de rol van de makelaar in het proces. De verhalen over onderhands verkopen of andere vormen van manipulatie door makelaars zijn er. Vorige week, voor zover dat heeft gehoord ook, deed druktemaker Kees van Amstel bij de collega's van de Nieuws BV nog een duit in het zakje. U kent ze wel, die types. Ze rijden op scootertjes door de stad, vertonen steeds vaker crimineel gedrag en verpesten de sfeer in veel wijken. Ik heb het natuurlijk over makelaars. Steeds meer makelaars blijken zich als kleine maffiabaasjes te gedragen. Voor wanhopige kopers is de huidige machtsstructuur helemaal een ondoorzichtige zooi, waarbij je overgeleverd bent aan de mafiosi. Nou, bij deze nogmaals een welkom aan de makelaar, Rob Wassenaar. Makelaar in Schiedam, bestuurslid ook van de vakgroep Wonen van de MVM, Vereniging van Makelaars. En Karsten Klein is directeur belangenbehartiging bij de vereniging Eigen Huis. Maffiapraktijken, crimineel gedrag. Meneer Wassenaar, durft u op verjaardagsfeestjes nog te zeggen dat u makelaar bent? Ja, het is, met trots ook. Het is in ieder geval gelijk een goed gespreksonderwerp. Tegenwoordig wel, hè, denk ik. Het is uiteraard, ik zou bijna zeggen, overtrokken om zo een makelaars te presenteren of dit affiche mee te geven. Dat is ook niet voor niks zo druk te maken. Denk ik, wel een gevolg van de hele hectische markt waarin we zitten. Met heel veel gegadigden voor één woning. En waarbij je het eigenlijk voor niemand goed doet. Voor de verkoper niet, voor de koper niet. En zeker niet voor de kandidaten die uiteindelijk buiten de boot vallen. Nee. En de verhalen van uitwassen, die zullen bij u ook niet vreemd zijn, neem ik aan. Nou, ik denk dat je erg moet oppassen dat je alleen maar focust op die uitwassen. De vereniging Eigen Huis heeft een meldpunt opgericht waarin mensen klachten kunnen brengen. Als je dan ziet hoeveel klachten er zijn op het aantal transacties. De hoeveelheid klachten is best substantieel. Alleen als je het weer wegzet tegen de periode en hoeveel transacties er dan in die tijd zijn geweest. Dan is het toch een heel klein percentage. Ja, maar zegt u daarmee dus, hoeven we ons niet zo druk om te maken? Nee, ik denk dat iedere klacht, en zeker een terechte klacht, moet opgepikt worden. En daar moet ook wat mee gedaan worden. Nou, gelukkig is er tussen de vereniging Eigen Huis en de NVM ook een ik wil niet zeggen samenwerking, maar wel de toezegging dat we gezamenlijk naar die klachten gaan kijken. Ik denk dat heel veel klachten voornamelijk voortkomen uit de hectische markt. En als je dat dus verder gaat, ik kan het zeggen uitleggen, maar gaat bestuderen, dat daar een verklaring voor is. Mm. En hopelijk is dat dan ook voor degene die zich benadeeld voelt voldoende om dat toe te lichten. Ja. En dan zullen er een aantal serieuze klachten overblijven die terecht zijn. En ja, dan, daar moet je dan wat mee doen. Ja, want hoeveel klachten bij het meldpunt, Karsten Klein, hebben jullie binnengekregen? We hebben in 2 maanden tijd 600 meldingen binnengekregen. En of dat veel is of weinig, dat vind ik lastig om te zeggen. Het zijn 600 klachten die in ieder geval binnen zijn gekomen. En die zijn toch wel, vind ik, serieus van aard. Noem wat voorbeelden. Wat er over gezegd wordt. Ja. Nou, wat op nummer 1 staat eigenlijk vriendjespolitiek onder makelaars. Die dus onderling informatie uitwisselen. En kopers, zeg maar, zonder een aankoopmakelaar op achterstand zetten. Bewuste prijsopdrijving. Soms biedingen, zeg maar, aan elkaar doorgeven. Waardoor op het laatste moment nog een bod, zeg maar, kan worden gedaan. Maar hoe bedoel je, die gaat me iets snel. De makelaars geven dan aan elkaar biedingen door? Of er wordt potentiële kopers nog iets doorgegeven? Dat, zeg maar, dan het hoogste bod, zeg maar, wat bijvoorbeeld om 12 uur is gedaan, dat dat nog na 12 uur nog verder overboden kan worden. En dat daar ook onderling, zeg maar, contact over is geweest. Mm. We zien ook dat makelaars in eigen belang handelen. En ook bijvoorbeeld financiële dienstverlening of hypotheekadviseurs of bouwtechnische keuring, et cetera, allemaal met elkaar in verband brengen bij een transactie. En dat zijn zaken, daarmee zet je de consument wel op achterstand als je daar niet, zeg maar, in meegaat. En ja, dat vind ik wel kwalijke zaken. Want voor een consument is een aankoop van een huis de grootste aankoop überhaupt in zijn leven. Het gaat over tonnen gaat het gewoon. En ik verbaas me er eerlijk gezegd wel eens over als je kijkt naar de financiële markten en als je het hebt over aandelen en als je het hebt over hoe transparant dat moet zijn. Daar is een heel systeem voor opgetuigd wat, denk ik, toch wel disciplinerend werkt. Dat je verklaring moet invullen, dat je je aan regels houdt, dat je ook toezicht onderworpen bent, et cetera. Dat is in deze markt eigenlijk helemaal niet zo vormgegeven. Nee. Laten we zo die oplossing wil ik zeker bespreken, hoor. Maar eerst ben ik wel benieuwd hoe Rob Wassenaar als makelaar daar ook tegenaan kijkt. Als je het bijvoorbeeld hebt over die biedingen. We horen het vanochtend ook in het nieuws hoe dat er tot €50.000 wordt overboden op een huis van 3 ton. Waar we al constateerden, eigenlijk de waarde van een woning doet er soms niet eens meer toe. Door het tekort eigenlijk aan woningen, wat er natuurlijk is. En de enorme vraag die er is. Maar dat prijsopdrijvende. Ik neem aan dat u ook die geluiden wel kent. Dat er onderling contact is en dat er nog net even iets extra's bovenop gegooid wordt. Ja, je kunt bij de verkoop van de woningen kun je verschillende manieren kiezen om de woning te presenteren en ook te koop aan te bieden. En in de normale markt, in een wat evenwichtigere markt, is dat in feite gewoon een uitnodiging tot het doen van een voorstel. En kun je met die ene kandidaat proberen tot een transactie te komen. Nou, er zijn nu zoveel gegadigd dat dat niet werkt. Dus er worden inschrijvingen gehouden. En bij zo'n inschrijving bepaal je een eindmoment of een einddatum waarbinnen dan die biedingen binnen moeten komen. Als makelaar probeer je voor de verkoper, voor je opdrachtgever, de beste transactie te doen. Soms word je ingeschakeld als kopende makelaar, soms word je ingeschakeld als verkopende makelaar. Maar op het moment dat ik als verkopende makelaar 12 uur als sluittijd heb, kijk ik op dat moment welke biedingen binnen zijn gekomen en bespreek ik dat met mijn eigenaar. Ja. En als er om 1 uur nog een hoger bod binnenkomt? Ja, ik kan niet verhinderen dat een particulier, een collega makelaar, dat er iemand s'avonds nog op bezoek gaat bij de eigenaar om eens te horen van, hoe zijn die biedingen nou gelopen? Of is dat het hoogste bod? Maar ik wil eigenlijk nog wel wat meer betalen. Ja, maar gebeurt het ook dat de makelaar toch iets wat om 1 uur bij jou binnen zou komen, dat ook nog even doorgeven aan de koper? Van, we zijn een uur verder eigenlijk buiten sluitingstermijn, maar die biedt 10.000 meer. De kopende partij bedoel je dan? Dus dat ik het aan de kopende partij zou melden? Nee, dat gebeurt niet. En op het moment dat het wel gebeurt, kun je inderdaad duidelijk aangeven, je bent op dat moment niet zuiver bezig. Nee. De werkzaamheden van de makelaar, wij noemen dat DITO. Ze moeten deskundig, integer, transparant en onafhankelijk worden uitgevoerd. Ja. En op het moment dat je inderdaad misbruik maakt van de gegevens die je weet of de kennis die je hebt, dan ben je daarvoor aansprakelijk. Ja. Maar nogmaals, de voorbeelden zijn er genoeg. Ja. Dat er inderdaad na sluitingstijd contact wordt opgenomen met de eigenaar, of inderdaad toch nog een bieding binnenkomt. Op dat moment moet ik dat als makelaar ook gewoon melden aan mijn opdrachtgever. En moet je met je opdrachtgever overleggen van hoe ga je daarmee om. Ja, dus eigenlijk kan het zo zijn, bij wijze van spreken, dat ik denk, ik heb een huis gekocht. Ik wil mijn handtekening gaan zetten. En als er dan toch nog een hoger bod komt, dan kan het alsnog zijn dat die andere koper ermee vandoor gaat. De ervaring van de makelaar leert wel dat je eigenlijk met zo'n tweede koper, die alsnog op die transactie probeert te frustreren en een hoger bod uitbrengt. Ja. Maar dat je daar eigenlijk niet aan moet beginnen. Omdat het ook bijna altijd een aanleiding is tot ellende. Er komen dan altijd wel weer dingen achteraf. Er komen altijd wel weer. Maar strikt genomen kan het? Strikt genomen kan het. En naar mijn mening, op het moment dat je dat ethisch wil behandelen, dan denk ik dat je eigenlijk naar die eerste koper terug moet. Van we zitten in een hele vervelende situatie. Dit is dit is wat er gebeurd is. Afhankelijk nogmaals wat mijn opdrachtgever aangeeft. Soms geeft een opdrachtgever gewoon aan van man, woord en woord. En dat is de transactie die we doen. Maar stel dat mijn opdrachtgever zegt van, ik wil toch wel graag die hogere prijs. Want het gaat toch om de euro's. Ja. Dan ben ik van de mening dat je eigenlijk die eerste kandidaat dan weer de kans zou moeten geven. Om dat in ieder geval te levelen of om hem ook nog een eindvoorstel te doen. Want zit het, Karsten Klein, in de regels bij makelaars of in de ethiek? Want sommige dingen mogen volgens de regels. De vraag is, misschien moet je het doen. Ik vind dat een hele goede vraag. En het woord ethiek heb ik ook laten vallen in de Tweede Kamer. Dat het is, als je het hebt, is iets eerlijk of is iets oneerlijk? En staat iets in het burgerlijk wetboek of niet? En als dat niet het geval is, dan is het inderdaad ook ethiek. Hè? Vind je dat gewoon qua normen en waarden netjes om het zo te doen? Het is ook heel veel ethiek. En ik denk wat de heer Wassenaar hier ook uitlegt, hè, hoe u het zou doen. Mm-hmm. Dat gewoon misschien een hele redelijke oplossing is. Maar leg dat dan ook vast in een gedragscode. Leg dan ook vast van, zo zouden we het eigenlijk willen doen. Spreek je als beroep vereniging uit van, dit vinden wij ethisch handelen, dit vinden wij netjes om het zo te doen, en neem daar dan ook de doelgroep in mee. Ik zeg niet dat u het zegt, maar het is te makkelijk om te zeggen van, de koper wil dit en dus gaan wij daar zo mee om. Ik vind, je hebt met z'n allen een verantwoordelijkheid om die markt ook op een goede manier te ordenen. En daar horen ook regels bij. En de verkopende partij is uiteindelijk ook weer een kopende partij, en die zal daar ook mee te maken krijgen. Maar dus een makelaar is een vrij beroep. Voor heeft. Wat zegt u? Een makelaar is een vrij beroep. Toch? Makelaar is een vrij beroep. Dat argument horen we ook. Hè. Dat Onno Hoes gaf dat ook aan. Van maakt dat weer een beschermd beroep? Ik weet niet of dat. Ik twijfel of dat de oplossing is, zeg maar, om dit te doen. Het begint ermee dat je regels vastlegt. Ook ethische regels of gedragslijnen of principes. Dat je die vastlegt. En dat je daar ook als makelaarsvereniging op toe gaat zien. En dat je daar ook een systeem omheen hebt. Dat je dat ook beoordeelt. Dat je dat ook bekijkt. Dat er transparantie gaat ontstaan. En dat is op dit moment het probleem. Het is niet transparant. Het is echt een zaak tussen koper en of tussen de verkoper en de makelaar. En de koper die staat daarbij en weet niet precies, zeg maar, wat er gebeurd is als hij buiten de boot is gevallen. En ik denk dat dat in de 21ste eeuw, laat ik zo zeggen, met heel veel transparantie en ook heel veel mogelijkheden om dat beter in kaart te brengen, dat echt iets is wat heel snel ingevuld zou moeten worden. Want het is natuurlijk wel opwassenaar. Het zijn natuurlijk enorme uitgaven als je een huis koopt. Kijk, initieel is natuurlijk de rol van een makelaar, de kerntaak van een makelaar is het begeleiden. Toch? Ja. En niet per se zoveel mogelijk geld ergens uithalen. Nee, het is voor jouw opdrachtgever. En dat kan de koper zijn of dat kan de verkoper zijn. De beste deal, een goede transactie te bereiken. De opmerkingen van Karsten, als ik hem te voornaam mag noemen. Je noemde mij u, maar dat hoeft dan weer niet. Oké. Tutoieren vanaf nu? Binnen de NVM heb je natuurlijk de tuchtrecht. Heb je de regels die voor alle NVM-leden ook gelden. Daar wordt ook naar geacteerd. Ik denk dat het grootste probleem gewoon de huidige krapte is op de markt. Dus waarom we nu deze discussie hebben, is omdat er gewoon 100 man, 200 man op één woning reageren. Ja. En probeer het allemaal goed te doen. Nogmaals, er zal er één blij zijn, maar 199 zijn zwaar teleurgesteld. Dus ik denk dat eigenlijk het grote probleem is. Maar je zou natuurlijk toch, sorry dat ik je onderbreek, maar je zou natuurlijk op zich kunnen zeggen van die woningmarkt is heel overspannen, maar wij met makelaars zorgen ervoor dat die prijzen niet zo achterlijk worden opgedreven. Dus ik ga bij wijze van spreken mijn klanten, hoe onnatuurlijk dat ook voelt, om de woningmarkt gezonder te krijgen, terugfluiten. Ja, ik denk dat je dan, ik kan zeggen, de macht van de makelaar overschat. Maar wij bepalen niet de marktwaarde. En wij geven adviezen aan verkoper, geven adviezen aan koper. En daarin denk ik dat we als makelaar een stuk behoudender zijn dan de transactieprijzen die nu gerealiseerd worden. Wel. En wat je in de praktijk ziet, is dat een kandidaat wil graag een woning kopen. Zelfs met een aankoopmakelaar krijgt een advies van dit huis is 3 ton waard, dus we kunnen 3 ton als voorstel uitbrengen. Is die niet geworden? Bij de tweede woning wil die al 305 betalen. Bij de derde woning 320. En bij de vierde woning 340.000 euro. Ja. Ondanks dat mijn advies nog steeds is, 3 ton is eigenlijk te waarde. En dat zou je ervoor moeten betalen. Ja, en dan zeg je, ik kan alleen maar adviseren op dat moment van 320 is het gewoon echt niet waard. Zou je eigenlijk niet moeten doen. Ja. En als iemand het zelf dan wel wil. Zeggen wanhopig als hij is. Wil gewoon op een gegeven moment wel een woning hebben. Ja. Want dat is wel ook in deze tijd hebben makelaars wel een bijzondere verantwoordelijkheid. Want het klopt inderdaad dat er overvraagd wordt, zeg maar. Hè, en dat er veel meer vragers zijn dan dat de huizen te koop staan. En dat maakt de positie van mensen die een huis willen kopen natuurlijk behoorlijk lastig. En je ziet op dit moment ook kopers onder druk gezet worden om voorbehouden te laten vallen. Dus een voorbehoud van financiering of een voorbehoud van een bouwtechnische keuring. Dat wordt in heel veel gevallen wordt dat door kopers losgelaten, omdat ze weten dat ze anders gewoon op achterstand staan ten opzichte van de andere kopers die dat bijvoorbeeld niet doen. Ja. Dus dat er nu heel veel voorbehouden laten vallen wil niet zeggen dat mensen een betere financiële positie hebben. Het wil zeggen dat ze een veel groter risico bereid zijn om te lopen om maar aan die woning mee te kunnen doen. En dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van de makelaar om te zeggen van luister, dat is niet verstandig, moet je ook tegen de koper zeggen van laten we dat doen. In heel veel gevallen krijgen mensen die financiering ook gewoon. Maar als je hem niet krijgt, dan heb je dus een boeteclausule van maximaal 10%. Dat kan echt gaan om vele tienduizenden euro's die mensen in het schip gaan. Jonge mensen die een huis willen kopen. Ja. En dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van de makelaar. Ga je ermee akkoord als iemand zegt het is me zoveel waard, ik laat de voorwaarden van financiering vallen? Ja, het hangt weer de rol af die je op dat moment in die transactie hebt. Op het moment dat ik een aankoop begeleid als aankoopmakelaar, dan zal ik mijn klant altijd adviseren, geef in ieder geval dat financieringsvoorbehoud op. Zeker op het moment dat het nog onzeker is of die financiering wel of niet verkregen wordt. Zit je aan de verkopende kant of ook weer naar de verkoper toe, dan kun je die verkoper het niet kwalijk nemen dat hij op een gegeven moment een keuze moet maken tussen iemand die een bod doet met het voorbehoud dat hij wel de staatsloterij komende zaterdag moet winnen. En een ander die zegt van ik heb geen verdere voorbehoud. Als wij nu de deal sluiten, dan weet je over 3 dagen dat we ook echt een waterdichte deal hebben. Ja, en eigenlijk zegt Karsten Klein, als ik het goed ben, pak nou meer verantwoordelijkheid daarin. Ik vind dat je daar ook in het belang van de verkoper. We hebben ook een melding gekregen dat iemand zei van ik had een hoger bod, zeg maar, dan degene die het gekregen heeft. Maar omdat ik het voorbehoud van financiering maakte, heb ik het niet gekregen. Ik denk dat je ook met zo'n verkopende partij had kunnen praten en misschien daaruit was gekomen. En dan had hij een hoger bod gekregen dan wat hij nu daadwerkelijk had gekregen. Ja, maar goed, dat hangt af van die individuele situatie. En het hangt af van de inschatting van die financiële mogelijkheden. Mm. En een koper die zich goed voorbereidt, en dat is ook een beetje een koper die met een aankoopmakelaar komt, of een koper die kan aantonen dat hij al bij een geldgever is langs geweest. Dat hij financieel technisch al gecheckt is en weet hoe ver de Rijksvolk rijdt. Is een betere koper dan iemand die zomaar lukraakt, iets roept en dat soort dingen nog niet heeft aangegeven. Laten wij naar die transparantie gaan. Voordat het straks in 1:30 is en we dat nog niet hebben besproken. Om wat meer in de. Ja, daarom. Om wat meer in die oplossingen te denken. We hadden het al even beschermd op niet. Een eet, Karsten Klein. Kom jij mee van de vereniging Eigen Huis? Dat zou misschien waardevol zijn. Maar ook als je kijkt naar het biedingenproces. Verschillende dingen die genoemd worden. Je zou kunnen zeggen: iedereen is transparant in zijn bod. Ik hoorde ook Kees van Amstel refereerde aan een plan van je gaat eigenlijk via de notaris gewoon allemaal je bieding in een kluis laten opslaan. Uiteindelijk de kluis gaat open. We zien wie het hoogste bod heeft. Dan kan er niet gemanipuleerd worden. En daar ga je mee in onderhandeling. Wat is, Karsten Klein, wat jou betreft een goed idee of een goede optie? Nou, om transparantie vind ik het echt de rode draad eigenlijk van ons meldpunt en wat we gezien en geconstateerd hebben. Ik denk dat er achteraf dat een makelaar een goed verkoopdossier zou moeten overleggen en inzichtelijk maken hoe die biedingen zijn verlopen. En of dat nou bij een notaris moet of dat je dat via een technische oplossing hebt. We hebben in de Tweede Kamer vorige week gezien een aantal partijen die daar ook technische oplossingen voor hebben. De NVM is daar ook mee aan het experimenteren met een online biedingsproces, et cetera. Ik denk dat je zoiets kan inregelen en dat je daarmee ook de makelaar, nou ja, toch wel stimuleert, om het mij even vriendelijk te zeggen, om zo'n proces heel ordentelijk in te richten. En ook dat hij het risico loopt dat hij achteraf wordt gecontroleerd. Ja. Dat zou je met interne onderzoeken, interne audits kunnen doen. Maar dan komt dus wel de gegevens van iedere potentiële koper komen dan op straat te liggen. Nou, als je het transparant houdt. Ik denk niet dat je daar per se een naam aan hoeft te koppelen. Maar dat je wel ziet, zeg maar, er zijn biedingen binnengekomen. Dit is het verloop van een bieding geweest. Dat zie je op internet, zie je dat ook heel vaak bij veilingen. Daar zijn echt mogelijkheden voor. Ja. Ik denk dat dat niet het probleem is. Het is nu in ieder geval vrijwel niet doorzichtig achteraf. En soms krijgen kopers daar ook, die naast het net hebben gevist, daar ook helemaal geen antwoord op. En dat vind ik onwenselijk. Ja, opwassen naar. Zou dat een idee zijn, dat meer ze gaan doen? Ik kan niet zeggen serieuzer, maar dat NVM-makelaars hun kantoorautomatisering op een dusdanig niveau hebben dat altijd te reproduceren is hoe het gelopen is en waarom welke keuzes gemaakt zijn. Maar laat je het zien? Dat wordt achteraf zeker, als daar een vraag over gesteld wordt, is dat gewoon in te zien. Dat zal niet direct 5 minuten na die sluiting zijn van die bieding. Omdat er ook weer, er komen vervolgstappen. Soms wordt de overeenkomst ontbonden. En soms moet je daarmee dan met nummer 2 uiteindelijk de kopen overeenkomst sluiten. Of als die de financiering ook niet krijgt, nummer 3. Maar ik denk dat op het moment dat de deal definitief rond is, dan is er geen enkel bezwaar om te delen wat er in dat traject is gebeurd en wat er dan de beweegredenen zijn geweest om voor die koper te kiezen. Maar zou het goed zijn als dat meer gaat gebeuren? Dus staan makelaars van de NVM in dit geval daar tegenover om dat vaker te doen en misschien meer op eigen initiatief ook te doen? Ja, kortom, meer transparantie? Ik kan alleen even uit mijn eigen kantoor redeneren. Maar op het moment dat ik een vraag krijg van, joh, waarom ben ik er niet geworden en wat zijn de biedingen geweest? Want als die transactie helemaal definitief is, is daar geen enkel bezwaar tegen om dat te delen. Zelfs zonder dan de namen en zonder de privacyregels in gevaar te brengen. Ja. En daar geloof ik de heer Wassenaar of Rob, mag ik inmiddels zeggen, meteen in, zeg maar, dat hij dat zo doet. Maar daar zien we in de meldingen toch een ander beeld naar voren komen. Dat is niet over de algehele lijn vanzelfsprekend. Ik denk dat je daar regels over moet stellen die dat eigenlijk ook gewoon verplichten. En dat kan in eerste instantie het liefste via de beroepsvereniging zelf als ze dat doen. Mm. En als dat niet anders is, dan denk ik ook dat de minister hier een rol bij kan zeggen. Het is redelijk druk schijnt bij de formatietafels in welke iedereen die zijn eigen regels inderdaad bevestigen wil zien. Maar daar pleit jij voor. Het is niet zo dat dan de oververhitte woningmarkt meteen ten einde is. Maar het zou misschien iets kunnen helpen. Ja, en ik zag de Tweede Kamer ook absoluut al op die lijn zitten, zeg maar. Dat ze daar echt wel naar snakken. Dat hier iets meer regels overkomen. Omdat het gewoon maatschappelijk een groot probleem is. Het gaat over heel veel geld. En het raakt mensen ook gewoon heel direct. Het is echt een consumentenprobleem dit. We gaan zien of een nieuwe minister van Wonen, waar het naar uitlaakt in ieder geval dat die er wel gaat komen, hoe die zich daarover gaat buigen. Dank in ieder geval jullie allebei. Karsten Klein en Rob Wassenaar. De Nationale Nieuwsquiz. Nou, daar besluiten wij mee, de quiz. Arjen Suers is onze quizkandidaat van vandaag uit Enschede. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je hard gestudeerd? Nou, weinig tijd gehad. Oh. Dan ben ik heel erg benieuwd. De score die tot nu toe de hoogste is 40. Dus op zich geen extreem hoge score, dus dat biedt kansen. Wellicht. Ja. Zullen we gaan spelen? We gaan het proberen. Ja hoor, goed. Succes. Zorgen vanavond in de Tweede Kamer. Nu het aantal besmettingen de afgelopen week explosief is gestegen. Want het lijkt niet de goede kant op te gaan met de coronacijfers. Door het oplopende aantal coronabesmettingen kan Nederland op rood worden gezet. Donkerrood kleurt op de Europese coronakaart. Van dansen met Jansen naar de poppen aan het dansen. Ondertussen nemen steeds meer plaatsen zelf maatregelen. Ze zien het misgaan met de drukte. De Tweede Kamer is bezorgd dat de sterk oplopende besmettingen gevolgen gaan hebben voor de vakanties van Nederlanders. Arjen, in welke stad worden tijdens stapavonden de terrassen weer gesloten? In Eindhoven. Ja, het gaat om terrassen in het Stratumse Eind, in het uitgaansgebied daar. Die maatregel gaat vanavond om 10:00 in. Welke branchevereniging houdt zijn hart vast nu de cijfers zo stijgen? Ik denk de Horeca Nederland. Nee, het is de reisbranche in dit geval. De ANVR. Ja. Reisondernemers vrezen dat de Nederlandse toeristen niet meer welkom zijn in het buitenland als ons land weer op rood komt te staan. Vraag 3 begint weer met een fragment. Is het niet Struger Larsen, maar met een kogel van Damsgaard? Alle ogen gericht op Struger Larsen. Penalty. U ziet het al en u heeft het vast meegekregen. Engeland heeft zich geplaatst voor de finale van het EK. Op Wembley werd Denemarken verslagen. En hij krijgt hem er in tweede instantie in. Welke speler maakte de beslissende goal en is nu de held van de natie? Kane. Harry Kane. In eerste instantie redde de Deense doelman nog, maar in de rebound schoot Kane alsnog raak. Over die strafschop, waaruit dit doelpunt dus voortkwam, was enige discussie. Hoe heet de scheidsrechter die deze penalty toekende? Makkeli. Makkeli, zeker. En de Nederlander is overigens ook niet gecorrigeerd door de VAR. Dan vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren en dan moet je de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Ja, zo'n mooie overwinning en echt speciaal applaus. Mo van Toe is toch al zoveel geschiedenis geschreven. En het is echt heel bijzonder. Niet al te moeilijk, denk ik. Wout van Aert. Ja, Wout van Aert inderdaad. De Belg van de Nederlandse Jumbo-ploeg won op indrukwekkende wijze de Tour-etappe waarbij de Mont Ventoux maar liefst 2 keer werd beklommen. Vandaag weer een rit voor de sprinters. Als Mark Cavendish wint, komt hij op gelijke hoogte met de legendarische Eddy Merckx, die tot nu toe de meeste toerritten heeft gewonnen. Op hoeveel toerzegen staat dat record? 34. Ja, dat klopt ook. Cavendish stond voor de Tour, begon op 30. Heeft inmiddels al 3 ritten gewonnen. Dan zoeken we nog een onderwerp uit de actualiteit. Een onderwerp dus, geen persoon. De vraag is, waar hebben we het over? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus hier komen de hints. 4. Inpakken en wegwezen nu. 3. Het ging er bij mij niet altijd even hoffelijk aan toe. 2. Mijn achterkamers verkeren in een bedenkelijke staat. 1. Vandaag sluit ik voor lange tijd mijn deuren vanwege een ingrijpende en kostbare verbouwing. Ja, de Tweede Kamer. Het Binnenhof. Ja, ja, oh ja, ja, was het dan ja. In dit geval geweest. Ja, wel aardig dan, als je ze dan hoort, hè, de verhuisdozen, de verhuiswagens. Maar het ging niet altijd hoffelijk aan toe, het Binnenhof. De achterkamertjes, politiek is natuurlijk veel over gesproken. Ja. Maar het ging natuurlijk ook over de letterlijke staat van het gebouw. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. En dat betekent dat je 7 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dus we spelen door. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Welke tennislegende werd gisteren uitgeschakeld op Wimbledon? Federer. Ja, dat is goed. In welke branche leggen FNV-leden vandaag het werk neer? De kinderopvang. Ja, wat is volgens de Consumentenbond in Nederland veel duurder dan in de rest van Europa? Benzine. Internet. Wie wil de KNVB volgens het AD als nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal? Van Gaal. Louis van Gaal, inderdaad. Welke provincie staat naast Zeeland ook open voor een kerncentrale? Brabant. Noord-Brabant is goed. De oud-president van welk land heeft zich gisteren gemeld bij de gevangenis? Zuma van Zuid-Afrika. Ja, dat is goed. Wie begint tuchtrechtszaken tegen Facebook, Twitter en Google? Trump. Donald Trump, zeker. Wat krijgt een groep van 10.000 oud-pardonners van staatssecretaris Broekers-Knol? Een paspoort. Dat is ook goed. Van welke beroepsgroep moeten er jaarlijks 100 extra worden opgeleid om tekorten aan te pakken? Bij de belastingdienst? Nee, de tandartsen zijn dat. Welk land plaatste zich na strafschoppen voor de finale van de Copa America? Brazilië en Argentinië? Ja, Argentinië was het antwoord dat wij zochten in ieder geval. Oh, en nog eentje, voor het OV in welke regio zijn miljarden nodig om te voorkomen dat het dicht slipt? Utrecht. Dat is Utrecht, inderdaad. Dan is de vraag, hoeveel had je er goed? Geen idee. Ik ook niet, maar er wordt druk geteld.